Térjünk rá rövid hírekre. Amiből elég sok lesz most, ha jól láttam. Igen, úgyhogy fóbik lesznek itt a szolgáltatásokról, hogy általában is fogunk beszélni. Lesz. Szerintem most hosszabb a rövid híres szekciónk, hosszabb, mint a Sony meg a Microsoft egybe. Ha amivel ki kell tölteni az időt, még 2 óránál se járunk. Ez nem járja. Nem, ez nem így van. Nem ezért viszont. No. Tudok meg, mit mellett adni reklámlókat. Ja. Légy szíves. Jó. Pont az hiányzat. Na. Na, jönnek a hosszú hírek. Beszéljünk a Nintendo-ról. Igen. Kérlek, vezess fel utána, én nagyon örömködik. Őket most már átraktuk a rövid hír szekcióba. Szerintem ennek mindenki örül. Nem mindig beszélünk negatívan a Nintendo-ról. Én kizárólag pozitívan szoktam róluk beszélni, egyébként vissza lehet hallgatni, tényleg. Uh-huh. Meg a legtöbbször nem is beszélünk róluk. Na, kezdjed. Na, szóval két Nintendo-s hírünk van, egyébként egyik se negatív. Az egyik, hogy ugye beszéltünk a múltkor arról, hogy most megint rákapott a Nintendo arra, hogy játékadaptációkat fognak készíteni. Úgy. Ha jól tudom, ennek az első szereplője az a Mario film lesz, ami talán jövő év elején, vagy idén évvégén jön. Valahogy jövőre eltoltak. Eltoltak? Eltoltak. Túltoltuk. Igen, Béláj. Na, és ezzel kapcsolatban ezt egy picit így tovább is gondolták, ugyanis behúzták a Dynamo Pictures-t. Na most Dynamo Pictures, mint filmstúdió van egyébként feltüntetve, ez nem teljesen igaz, foglalkoznak ilyennel is, egyébként CGI-jal foglalkoznak leginkább. Ők dolgoztak már régebben a Nintendo-val, például a Metroid Other M-nek a, ha jól tudom, az átvezetői. Most teljes egészségben a Nintendo-hoz kerülnek, hosszas megbeszélés után úgy döntöttek, hogy Nintendo Pictures néven fognak tovább futni. Ez kicsit hasonló, tehát hogyha mondjuk áthallást véltek felfedezni, ez nem véletlen, a PlayStation-nek a Pictures az hasonlóképpen dolgozik, például a mocap anyagokkal, mondjuk a Naughty Dog-nak. Igen, igen. Bocsánat, igen. Csak ezt belékeltem. Na, örülök. Látszódjon mekkora a spektrum, amit lefedünk. Ugye itt nem az általános értelemben vett filmekről kell beszélni, hogy ezt mondtuk, hogy CGI, hogy tudjátok mihez kötni. Ők dolgoztak például a Final Fantasy 15 Kingsgrave-en, ami ugye egy ilyen animációs, hát szerintem eléggé kapcsolódott az FF15-höz, mert sokat hozzátett a sztorihoz, vagy inkább úgy mondom, hogy a játékban volt elég katyvasz a sztori, tehát nem volt baj, ha láttad mellé a filmet. Nekem semmi baj nem volt a sztorival, én értettem. Én tényleg értettem a sztorit. Na, örülök neki. Ők csinálták a Netflix-es Resident Evil Infinite Darkness-t, ami szintén egy ilyen CG volt. Illetve ők dolgoztak a Dragon Ball Super Hero-n, ami ugye most fut Japánban, a mozikban, és aztán augusztustól lesz elérhető Amerikában. Valószínűleg mire hozzánk elér, gyanítom, hogy itt moziban nem fog menni. Nem hiszem, hogy bárki megveszi a jogokat. Hozzáteszem, pedig elég nagy siker, tehát nagyobbat megy most a kasszáknál, mint az előző, a Broly film, pedig az is iszonyatos nagy siker volt, hatalmas bevétele. A micsoda? Dragon Ball Super Broly. Super Broly? Nem, Dragon Ball Super Broly. Az volt az előző. Bocsánat. Ott ugye még vegyesen használták a CGI és a klasszikus animációs dolgokat, ebben már az egész film CGI. És néztem több trélert, meg leakeket, amik jöttek ki belőle, egyébként nem néz ki úgy, mint a kiszartányos. Egy fokkal jobban néz ki. Tehát ez a... Én tipikusan az vagyok, tehát aki például látta a Berserknek az új feldolgozását, az képet kaphatott róla, hogy nem kell CGI-ban feldolgozni animét. Uh-huh. Ez azért annál sokkal jobb. Ez úgy általánosan elterjedt. Na mindegy, tehát ezek közül egyébként, ha csak azt nézzük, hogy hogyan néznek ki, akkor abból az jön le, hogy az a stúdió azért nagyjából érti azt, hogy mit csinál. Még az Infinite Darkness-nél is nem azzal van a legnagyobb probléma, hogy hogyan néz ki az, hanem hogy milyen tartalom van mögötte, de például a Kingsgrave az iszonyatosan jól néz ki. Úgyhogy úgy néz ki, hogy legalábbis animációs fronton akkor a Nintendo most neki lendül. Hozzáteszem, pontosan abból kiindulva, hogy aki látta a 93-as Super Mario adaptációt, az szerintem örül neki, hogy a Nintendo ilyen irányban indul el, és animációs filmetben fogja feldolgozni a saját játékait. Mert azért mind a Mario, mind a Zelda, mind a Metroid, ha ezeket nézzük, animációs filmként szerintem tud működni, élőszereplősként viszonylag nehezen tudom elképzelni, talán még a Metroidot, de mondjuk egy Zeldát annyira nem, annak nem tenne jót, vagy nem is tudom, egy Pikmint, vagy egy... Pikmin az aranyos lenne. Animal Crossingot. Azt nem tudom, hogy fogja a sztoriba feldolgozni, ha igen. A Pikmin még aranyos, mert abból tökéletes gyerekmesét lehetne csinálni. Mm. De vagy a Kirbyből. Az Animal Crossingot azt nehezen tudom elképzelni. Viszont arra látok esélyt, hogy ezt a lépést, e felé a lépés felé nagy lökés volt számukra az Arkane-nek a sikere. Elképzelhetőnek tartom, mondjuk az Arkane-nek aztán eléggé egyedi látványvilága volt, és brutál jól nézett ki. Meg mondjuk ahhoz iszonyat jó történetet is írtak. Tehát, hogy az abban is erős volt. Én megmondom őszintén, és itt nem bántani akarom őket, nem tudok elképzelni egy immerzív Máriós élményt, még így izének se. Azért, mert még aktívan él benned a lucsak dömperes téma. De tehát animációs filmként el tudom képzelni, az, hogy olyan nagyon baszó sztoria legyen, azt annyira nem, azt a Zeldánál meg a Metroidnál inkább. Egyébként figyelj, ha abban a megközelítésben indulnak ki, mint ahogyan a saját játékaiknál mostanáig, tehát ők elsősorban a saját felvevő közösségüknek akarnak megfelelni, és nem a filmes standardeknek akar megfelelni, tehát értsd, ők tényleg egy tőről metszett videójáték adaptációt akarnak letenni az asztalra, az még akár működhet is. A Resident Evil ezzel még csak meg se próbálkozott, hogyha még akár a Nintendónak be is jöhet. Hát meg figyelj, az ott azért kevesebb izét vállalnak. Nagyobb az esélye, hogy sikeres lesz, mert alapvetően még az ilyen nagyon-nagyon gagyi CGI-os, alig ismert gyerekmesék is visszaszokták hozni az árukat. Tehát, hogy ezzel tipikusan egy olyan közösségre lőnek, ahol nagyjából mindegy, hogy mit raksz le az asztalra. Azt hiszem, azt még talán az egyik projektorban Gábor mondta, hogy ezek az ilyen gyerekanimációs filmek, ezek általában nagyon jól szoktak teljesíteni. Még moziba is, ha? Főleg ott, tehát, hogy tényleg el tudom képzelni. És nyilván a Mario az pont egy ilyen. Mondjuk egy jó Mario történetet megnéznék, hogy hogy lehet-e abból a sztorit kifacsalni. Hát elrabolja a királylányt a Bowser. Brawler. Bowser. Akkor Bowser. A Bowseri Bowser. És akkor meg kell menteni. Jó. Szerintem ez lesz bent. Jó. Oké, még egy Nintendo vonatkozású hírünk van, ez pedig az, hogy a múlt héten megszellőztetett Bayonetta 3 megjelenési dátum pletykánk, az úgy néz ki, hogy igaz volt, valóban október 28-án? Én szerintem nem volt dátum, csak októberben. De október 28 volt, igen? Azt is néztük, hogy egy héten belül. Ja, de akkor jön a kod is, nem? 27-én jön a kod. Nyavaja. Megnézem gyorsan, mert nem volt hajlandó utána nézni. Október 28. Október 28. Akkor egy napra jön a kod után. Hát a kicsit meg fogja szorongatni a Call of Duty-t. De figyelj, egyébként döbbened, de már nagyon sok helyen úgy beszélnek róla, hogy hú, hát akkor végre egy harmadik játék is csatlakozik a évjáték a díj indulói közé. Tehát nem csak az Elden Ring és a God of War között fog eldőlni. Hát nem akarom bántani a Bayonetta 3-at, meg az alapján, amit mutattak belőle, egyébként nem tűnik egy jó rossz játéknak, de azért szerintem nem egy súlycsoport. Jó, meglátjuk, mert Nintendo az ugye így teljesen más liga ilyenkor. Megnézzük a review-k, hogy fognak szólni, viszont az mindenképpen egy örvendetes hír, hogy úgy néz ki, hogy hosszadalmas folyamatok után, de végre idén meg fog jelenni. 5 év után. 5 év után, ugye a Platinum Games dolgozik rajta, bizakodásra adhatok ott, hogy az előző játékuk, ami megjelent, az a Babylon's Fall volt, ami hatalmas sikernek. Nyilván azért attól nem kell félni, hogy a Bayonettával ennyire mellé lőnek, mert ott viszonylag be van határolva, hogy ez a játék hogy működik. Tudod, hány ember Babylon's Fall-ozik? Nulla. Mert csinálunk belőle közösségi játékot, ezt lehozzák hírekbe, tudod, hogy megugrott hirtelen a játékos szám. Most már 3. Mindegy, megnéztem egyébként a trélert, valamivel jobban néz ki, mint a kiszarthányás, így Switch-től ez szerintem már nagy szám. Azt tudni kell még, hogy azért meglovagolja a hullámot a Nintendo olyan szinten is, hogy kiadják az első részt újra, méghozzá fizikai formátumban, mert az első részt csak is kizárólag digitálisan lehetett eddig Switch-re megvenni. Uh-huh. Ugye az még azoknak is mondhat valakit, akiknek nincs Switch-ük, mert ha jól emlékszem, akkor az első rész még 360-ra és PS3-ra is kijött, és utána vásárolt rá exkluzivitást a Nintendo uh-huh. a második résztől. Ez gyakorlatilag egy DMC klón, tehát egy Devil May Cry klón. Csak... De nagyon jó. Ja, meg lesz benne mi az Isten, olyan mód, azt írt a Platinum, hogy olyan mód, amivel magabiztosan játszhatsz akkor is, ha anyádék otthon vannak, és hogy mutatták, hogy amikor tudod, az ilyen átváltozások, meg ilyenek vannak, hogy ott van sok a pucérkodás, meg ilyesmi, akkor így betakarják ruhával, meg hasonló. Ez ilyen bekapcsolható lesz az Options-be. Jézus, ez pervers. Ezt Twitteren írták ki. Kormos Perec, nagyon szépen köszi. Mert szépen zakatolunk előre. Na. De ez jó hír, és akkor ennyi lett volna a Nintendo, látjátok, nem is bántottuk őket, úgyhogy szeretjük a Nintendo-t, nincs az a semmi baj. Viszont visszatérünk az Electronic Arts-ra még hozzá... Hosszabban. Viszonylag hosszabb blogba, hoztál megint szabadalmat. Hoztam egy szabadalmat, Electronic Arts szabadalom, na már úgyis annyit beszéltünk ma az IE-ra. Uh-huh. Méghozzá alapvetően arra gondolnak ők, hogy úgynevezett text-to-speech, tehát szöveget hangá szabadalmat akar, vagy jegyeztek be. Ennek az lenne a... Gyakorlatilag az. Ez az a Microsoft szem, tudod, az a klasszikus. Ez a Google, ez a felolvassa a szöveget. És hogy most feltalálták a spanyol viaszt, hogy akkor ilyet csinálnának ők is, csak kicsit komolyabb szinten. Azt mondták, hogy ők szöveget akarnak, nagy mennyiségű szöveget akarnak minél jobb minőségben, minél természetesebb hangzásúvá és minél kifejezőbb hangokká konvertálni. Ami egyébként tök jól hangzik, gyanítom, csak hogy legyen, mert ugye ez így nem rossz, tehát tök jó, hogy ilyet akarnak csinálni. Hozzáteszem, hogy ez még annyira nem működik sehol, tehát ez a tipikus dobozos robothangzású text-to-speech dolgok szoktak menni. Én gyanítom, hogy e mögött az van, hogy az Electronic Arts szeretne egy picit spórolni, mondjuk a hogy szinkron színészeken, mert mégis egyszerűbb, hogyha a Kovács Józsival lelgépeltetsz 82 oldalnyi szöveget, amit majd az AI szépen behangol, úgymond, mintha erre embereket kéne felvenni, akik beleéléssel ezt átadják. Tudod, annyira kellemetlenül visszhangzik a fejemben egy ilyen élmény, ami főleg Adrival történt meg még a pályája elején, hogy bekér valaki mondjuk egy grafikai munkát, majd azzal érvel az árral szemben, hogy miért kerül az ennyibe? Hát harmad ennyiért megcsinálja a szomszéd kislánya. Ja, hát akkor hajrá! És ugyanezt a fillér baszást látom az elektronikásznak ebben a döntésében is, hogy mi lenne, ha nem profi szinkron színészek mondanák fel, hanem mondjuk a Google fordítónál mondjuk egy fokkal jobb megoldás, hogy fos lesz a végeredmény, tök mindegy, a lényeg, hogy értsék, mi van oda leírva, mert egyébként mi leszarjuk a végeredményt. Tehát, ha érdekelne, hogy jó legyen a játék, akkor nem a DICE csinálná a következő Battlefield-t. Nem lenne következő Battlefield. Igen. Úgyhogy ez borzasztó. Maga a szándék borzasztó, viszont annyira nem meglepő, hogy az Electronic Arts-tól származik. Katasztrófa ez a mentalitás. És nem azt mondom, hogy hogy lehet az, hogy egy dollár milliárdokban mérhető cégről beszélünk, és nekiállnak így átkergetni a sánta bolhát 10 forintért a hídomba, az meg azért, hogy hú, hol tudjuk még megvágni a költség, igazából azzal a dologra nincsen szükség, mert azt már látjuk, hogy forgatókönyvet nem írnak, mert nem annyira kell, igazából gazdag szövegkönyvvel nem dolgoznak, mert annyira nem kell, történetet nem írnak, mert story not sells, oké. De most már ott tartunk, hogy a vizuálban se nagyon ölnek. Ahogy látjuk, most már a szinkron színészekre se szeretnének olyan nagyon költeni, hogyha nem muszáj. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mikor fog előjönni valaki azzal az ötlettel, hogy te figyelj már, mi lenne, ha egyszerűen csak fizetnétek valamiért, és nem adnánk játékot? Szerintem ez egyébként nincs már olyan messze. Az Anthem az majdnem ez volt. Tehát, hogy igen. Egyébként ez most is egy létező dolog, mert ha belegondolsz, ez rád van bízva. Ugye hasonlóan, mint mikor említettem, hogy a Diablo Immortalban is tudsz úgy venni dolgot, hogyha ha nem húzod utána be, nem kattingatsz rá, meg hasonlók, ugye nap, mint nap, akkor fizettél valamiért, amiért nem kaptál semmit. De ugye ez a előfizetéseknél is így van, tehát hogyha fizeted a Game Pass, nem töltesz le semmit, akkor gyakorlatilag mondhatjuk. Nyilván ez nagyon kisarkított dolog, de egyébként a játékipart nem kell félteni, hogy később lesz még rá példa, hogy adsz nekik ilyen jó ötleteket, akkor társítanak ők hozzá megvalósítást, tehát hogy nincs ezzel probléma. Még azt sem tartom kizártnak, hogy valaki megmagyarázná, hogy ez nekünk miért jó. Olyan biztos lenne, aki azt mondaná, hogy de én nem fizettem érte, úgyhogy nincs igazod. Majd Twitteren kiíratják valakivel. Mondjuk veled. Én kiírom. Azt gondoltam. Írd ki magadból, Zoltán. Benned ne ragadjon. Ne tartsam magam. Ne, légy szíves, ne. Ja, na, de Electronic Arts, menjünk tovább. Hogyha már a múltkor beszéltünk arról, hogy például a Respawnnak milyen jól esett, mikor az Electronic Arts kiírt a Twitterre, hogy mindenki kapja be, aki single player játékokkal játszik, akkor beszéljünk róluk. Tehát a Respawntól jött egy olyan hír, ezt egy álláshirdetésből szúrták ki, ugye ez nem egyedülálló, erről szoktunk beszélgetni, hogy ezek azért így LinkedIn-en itt-ottam ott elérhetőek, és sokszor ugye nem csak a pozíciót látod, hanem azt is, hogy a pozíción belül mondjuk milyen projektre keresnek adott esetben embert, és elviekben most olyan programozókat keresnek, akik egy single player történetorientált Apex játékon fognak dolgozni. Engem csak azért leppez meg, mert hogy ilyen már volt, úgy hívták, hogy Titanfall. Mert ugye a Titanfall világában játszódik az Apex, annak egy mellékzöngéje. Uh-huh. Tehát, hogy ezt miért hívják single player orientált Apex játéknak, azt nem tudom. De az Apex nagyobbat ment, mint a Titanfall. Tehát egyszerűen így visszafele hivatkoznak. Oké, okay, rendben. De az Apex Legends az egy Battle Royale játék online multiplayer. A Titanfallnak meg volt multi része is. Méghozzá milyen jó? Az jó volt. Jó volt. Nem is tudom, ott még a valamelyik résznek futnak a szerve? Az elsőnek talán már nem. Basz. Na mindegy, úgyhogy ilyen játékon is elkezdtek dolgozni. Nyilván azért most még az erőforrások nagy részét a Jedi Survivor, vagy Star Wars Jedi Survivor valamelyik a kettő ami ugye majd jövőre fog érkezni, az viszi el, de azért jó tudni, hogy a következő projektjük is, vagy legalábbis a következő projektjeik egyike, az úgy néz ki, hogy megint single player játék lesz. Felül nem jöhet új Titanfall, én nem bánnám. Szerintem azok jók voltak, szórakoztatók. Na azok voltak azok a játékok, amiket nem tudom, hogy direkt vagy indirekt módon, de mindig kurva szarul tudott pozícionálni az IE. Tehát, hogy rádobták egy kodra, azt hiszem kétszer is ráadásul, meg ilyenek, igen. És akkor utána megsírt a szájuk, hogy önfogyott jól. Arról voltak plegykák, igen, hogy mi volt annak az oka. Viszont egyébként hál' Istennek nem csak single player játékot fog kiadni záros határidőn belül az Electronic Arts. Fú, te ezen a híren én kivoltam. Tehát, hogy én sok mindent elnézek az IE-nek, meg azt is észrevettem, hogy Activision Blizzard jelleggel azért ők is elindultak egyfajta monetizációs úton. Most attól függetlenül, hogy volt mikor 2 vagy 3 éve ez a fellángolásuk, hogy hoppá, mégis fogynak a single player játékok, akkor azért gyártsunk párat. De hogy nagyon kreatívak, mert olyan játékokba belerakják a mindenféle monetizációt, amivel nem gondolná. Ugye tavaly vagy mikor meghallgatásra találtak az imák, amikor a gördeszkázos közösség egyrészt kapták ugye a Tony Hawk játékok felújítását, amit utána annyira sikeres lett, hogy bekaszálta az Activision Blizzard, mert jól fogyott. De mellette ugye hírt kaptunk arról, hogy a híres hírhet Skate szériát feltámasztja, kötőjel folytatja az Electronic Arts, és ahogy telt az idő, ugye egyre több információt kaptunk ezzel kapcsolatban. Volt belőle most ugye alfa verzió, amit ki lehetett próbálni azoknak, akik ugye ki lettek választva, és most egyre több dolog derül ki a játékról. Egyébként valószínűleg meg is mutatja magát majd az Electronic Arts-os rendezvényen augusztusban, és ha jól emlékszem, múltkor beszéltünk is itt a megjelenésről is, Ugye a Need for Speed kapcsán, ennek kapcsán, illetve melyik volt a harmadik játék? FIFA volt a harmadik, igen. Hogy nem véletlenül maradt az ki a fejemből. Na mindegy, kaptunk róla új hírt, mégpedig, hogy mindenki megnyugodhat, tehát az eddigi single player játékból csináltak egy free-to-play live service gördeszkázós játékot, amivel önmagában még nem lenne szerintem probléma az, hogy miért pont egy ilyen jellegű játékba integráltak ilyenfajta monetizációt, azért, mert az Electronic Arts-ról beszélünk, hogy ezt hogyan fogják konkrétan megvalósítani. Nyilván vannak itt egyszerűbb dolgok, tehát, hogy a gördeszkádat kosztomizálhatod, tehát, hogy majd lehet rá narancssárga kereket tenni. Most ezeket csak gondolom, ezt nem erősítették meg, meg hasonlók, meg hogy milyen baseball sapka legyen a hapek fején, meg ilyenek. És viszont azt már közölték, hogy ők annyira bíznak a communityben, hogy az egész játékot úgy fejlesztették, hogy a rajongók tudják majd alakítani. Na most ezt egész konkrétan úgy kell elképzelni, hogy ők picit az ellentétjét csinálnak, mint a 343, és egyébként ez inkább a Ubisoftra volt eddig jellemző, hogy megcsinálják a játékot, lesz benne content, meg minden, így valamennyi, és utána így rátok bízzuk. Tehát, hogy lesz benne konkrétan egy olyan mód, amit collab zónnak hívnak, ahol random módon fog bedobálni neked játékosok által készített pályákat. És ezeket így teljesen össze-vissza, hogy arról nem szól a fáma, hogy egyébként, ha te csinálsz mondjuk egy pályát, ami sikeres a játékosok között, akkor ezt te monetizálhatod-e? Szerintem nem. Valószínűleg nem, ugye a Blizzard erre tett külön kitételt annak idején, amikor elkezdted a Reforge-nál. Ja, igen. Ha csinálsz mappot, akkor az a Blizzard tulajdonát képzi, nem a igen, tiéd. Itt azt tudom elképzelni egyébként, még annyit talán megenged majd az IE, hogy in-game currency, tehát in-game pénzt kaphatsz érte esetleg. Amit elkölthetsz hasonló dolgokra. Úgyhogy ez benne lesz, és az viszont már megerősítést nyert, hogy azért jönni fog bele Battle Pass, és jönnek a Surprise Mechanics-ek, tehát a lánykori nevén a lootboxok. A lootboxok. Ez lesz benne. Illetve még egy hír a játékkal kapcsolatban, hogy első körben a zárt alfa tesztből kikerült videó a netre teszt. Aminek nem annyira örült az Electronic Arts, aminek megint csak nem annyira örült az Electronic Arts, hogy egyébként kikerült egy játszható verzió is. Uh-huh. Úgyhogy az Electronic Arts nyilatkozott, és nagyon szépen kér mindenkit, hogy ne játszatok vele. Már az alfában. Ja, jó, oké. Okay. Nyilván nyomták mellette a bullshit-elést, hogy persze ez még nem reprezentálja a végleges játékot, aki játszani akar, vele az iratkozzon fel az alfa tesztre, és akkor majd a kiválasztja, kipróbálhatja. Meg egyébként mellékesbe adottak egy olyat, hogy de egyébként, ha észreveszik, hogy bárki játszik ezzel a játékkal úgy, hogy nem lenne rájogosult, akkor Origins-en belül elveszik az akuntjáról az összes játékot. Az igen. Csak hogy tudjátok, hogy merre hány óra. Az Electronic Arts nem szarozik. Nem. Figyelj. Védi a kondér becsületét, látod? Azért én egy kisebb összegben mernék fogadni, hogy amit az Alpha Build-ben látunk, az pontosan ugyanaz lesz, ami a véglegesben meg fog jelenni. Tehát egy karakterleütésnyi különbség nem lesz a végleges meg az Alpha Build-beli állapot között. Nem a rossz indulat mondatja velem, hanem az elmúlt másfél generációnyi tapasztalat. Amit Toti87 itt írt cseten, a Unity is hír, fogunk róla beszélni picit később. Nem most, nem is olyan sokkal később. Valóban nem. No de. Mennyi minden van? Azt a kurva! Na, még csak 2 óránál járunk. Tudom. Na, beszélj a Bandai Namco-ról, hogy mi történt velük. Bandai, ott most 2 dolog történt. Az egyik, azt több helyre kikerült egy lista, ami elvileg a Bandai-nak a év hátralévő részére, illetve a következő évre érkező játékainak a listája volt. Egyébként úgy volt összerakva, hogy akár még hihető is lett volna. Most ez azóta meg lett cáfolva, tehát elvileg az a lista nem igaz, az full kamu. Ami miatt ez egyébként felkapott lett, az az, hogy közben a Bandai Namco-t hacker támadás érte, úgymond. Egész konkrétan benyaltak egy nagyon aranyos kis zsaroló vírust, egy ilyen ransomware támadást, és hát annyit nyilatkoztak csak, hogy kézben tartják a helyzetet, meg hasonlók. Na most az alapján, amit én erről olvastam, szerintem ez a kézben tartjuk a helyzetet, ez a valóságban úgy zajlott le, mint ahogy a legtöbb nagy cégnél, mikor zsaroló vírus támadás van, és már benyolták, és már szépen titkosítva vannak a fájlok, és valamelyik ransomware-ek nem csak titkosítják a fájlokat, hanem az adatokat is behúzzák. Itt valószínűleg az történt, hogy a háttérben történt egy kifizetés. Ha nagyon hamar helyreáll a szolgáltatás, és vigyorogva nyilatkozik a bandai, akkor majdnem biztos vagyok benne, hogy ez történt. Mert onnantól kezdve, hogyha ezt már tényleg benyalták, akkor már sokkal nehezebb ezt kezelni, mint ha megfognák azelőtt, hogy csinálna bármit is. Viszont ezzel együtt elvileg azon keresztül nem került ki ez a lista, tehát ez már cáfolatot nyert. Lehet tudni, mi volt a listán? Volt. A Discord felületünkre valaki fel is rakta. Ebben nincsen benne? Abban talán benne van. Nyisd meg, nem vagyok róla 100%-ig meggyőződve. Miért ilyen hülyeségeket dobál fel Balázs? Nem, itt nincs kint a lista. Kutyaszar sincs benne. Lófasz sincs. Várj, de Tekken 8, új Armored Core játék, Elden Ring DLC, Code Vein folytatás. Jó, de tudod, ezek olyanok, hogy igen, tudjuk, hogy készülnek, de ez a... Na mindegy, úgyhogy ami engem inkább meglep, hogy ez azért mostanában nem az első ilyen jellegű dolog, és igen, az APT csapatok mozognak bőven és tolják ezerrel a ransomware-t, de megint erre azért, a kamerából. Ja, bocsánat, erre azért fel lehet készülni. Tehát ugye megtörtént ez az Nvidia-nál, megtörtént ez a Capcom-nál, megtörtént ez most ugye náluk is, a Bandai-nál. Én azért erősen elgondolkodnék, hogy ott milyen kibervédelem van a háttérben. Szerintem elő fogják licenszelni az Electronic Arts-nak ezt a felolvasó szoftverjét, hogy egy kibervédelmi szakembert felfedjenek. De nem kell, tehát lehet egy csomó service provider, security service provider, MSSP-vel szerződést kötni, lehet normális endpoint szoftvereket licenszelni, egy Falcon CrowdStrike-ot, vagy bármit. Ha bármilyenjük lett volna, akkor ezek nem történnek meg. Hozzáteszem, hogy ezeknek az elterjedése a legtöbbször úgy történik, hogy spear phishingen keresztül, tehát célzott felhasználóra célzott e-mailen keresztül, amiben vagy egy link van, vagy egy csatolmány, ami lehúz valamit, de ott is a gyanús, ha csatolmányról van szó, megint csak rendelkezésre állnak olyan szolgáltatások, amik ezeket jó eséllyel tudják szűrni. Úgyhogy nem tudom, mindegy. Én fenntartom azt, hogy szerintem ott volt egy nagyobb összegnek a kifizetése, ezt nem fogják kommunikálni. Ezt egyik nagy cég se kommunikálja. A lényeg, ilyen, hogy ne gyissatok meg gyanús csatolmányokat. Többek között. Vonuljunk tovább? Kivéve, hogyha kimegy az OV hírlevél. A zsaroló vírusra. Na mindegy, menjünk tovább. Ez egy nagyon érdekes hír, semmi köze nincsen a videójátékokhoz. De még a filmekhez sem, viszont egy érdekes kezdeményezés, ami szerintem egyébként kötődik valamennyire a videójátékokhoz. Nekünk legalábbis ismerős. Következő történt. BMW. Autóipar. A BMW elkezdett mikrotranszakciót alkalmazni az autóiban, vagy elkezdi szépen lassan. Ez azt jelenti, hogy a jövőbeli modellekben, vagy már mostaniakban is? De a jövőbeliekben szerintem. De lényeg az, hogy... Én utána olvastam, és nem konkrétan ez a szolgáltatás, de többi szolgáltatásnál ez már régebb óta működött. A lényeg az, hogy azt már megszokhattuk, hogy bizonyos szolgáltatások egyébként fizetősek, tehát például a software update-ek nem csak a navigációs rendszerben, hanem mondjuk ilyen fékvezérlés, meg ilyesmi, ezeket rendszeresen update-elni kell, ezeknek egy része egyébként fizetős. És most egy egész friss dolog történt, hogy bejelentették, hogy jön az előfizetési modellre épülő ülésfűtés, kormányfűtés, és volt még azt hiszem kettő, volt az adaptív kontrollt, az adaptív vezérlést fogják, ugye ez a távolságtartó, meg sávtartó elektronika, illetve ez a Smart High Beams, ez a ködlámpa? Azt hiszem. Okos lámpa. Okos ködlámpa. Szóval ilyenek kerülnek majd beépítésre. De hirtelen lejár előfizud a követés tartásnál, akkor neki megy a kocsi az előtted lévő kamionnak. Vagy... Igen, itt én mondjuk ebben a szempontból, én használtam ilyen adaptív tempomatot, ha ez az, és én baromira élveztem. Uh-huh. Tehát én úgy vagyok vele, hogy ha ez van és működik, akkor szerintem egy kurva nagy segítség tud lenni. Nem azért, mert azt támogatom, hogy az ember mit tudom, hogy nyúlkáljon folyton hátra, de előfordulhat olyan helyzet, amikor hátra kell fordulnod, mert nincsen más, mit tudom én, a gyerek leesett bazd meg a gyerekülésből, beszorult az ülés alá, és éppen ketté szakadni készül. Elhiszem, hogy ez neked tetszett, mert én már láttalak vezetni. De mondom, hogy szerintem ezek egyébként nem rossz dolgok. Nekem itt a filozófiával van egyfelől problémám, másfelől nagyon tetszik az utóbbit, azt mondtam neked kint. Nekem a filozófiával az a problémám, hogy alapvetően olyan dologért fizetsz, ami be van építve az autódba. Tehát még mondjuk egy Game Pass-nél, vagy bármilyen normális előfizetési modellben legalább annyival lehet védeni a dolgot, hogy folyamatos tartalomgyártás zajlik az egyik oldalon, amiért te fizetsz, és elvárják, hogy fizessél, addig itt, könyörgöm, van a kezedben egy kompakt valami, még csak olyasmi sem, mint mondjuk egy térkép update, aminek időszakosan rá kell kúrnod a rendszerre, hanem az ülésfűtés az egy exakt dolog. Ez konkrétan egy kétállású kapcsolóval működik. Nagyon lecsupaszítva. Gyere, vannak még fokozatai. De én nem tudom, az én autóm 30 éves. Jó, de azt gondolom, tudod, hogy létezik az üdésfűtés nevű valami. Hallottam már róla. Azt a DLC-t én nem vettem meg. Tehát ez a része az, hogy ezt a részét nem értem. Tehát, ha ezt le fogják tudni nyomni az embereknek a torkán, bazd meg, akkor az Isten nem ment meg minket attól, hogy szépen lassan jön majd a előfizetésért indítható ajtó, az előfizetésért indítható ablaktörlő, meg az összes ilyen fasság megjelenik. Hát te azt mondtad, hogy te ebben a témában az ördögügyvédje leszel, igen. És megvéded, hogy miért. És viszont átelnék itt az ördögügyvédjére, és ez lesz majd, amit be lesz dobva, és majd agyaljatok rajta, hogy mindezzel együtt én úgy gondolom, hogy ezek lépcsőfokok, amin kellemetlen és megerőltető sétálni fölfelé, mert cipeljük a terhet a mi esetünkben a szokásaink, és annak a rabjai vagyunk. Viszont a lépcsősornak a tetején van egy emberiséget megváltó ígéret, szándékosan fogalmazok ilyen nagyvonalúan, ez pedig az, hogy előbb-utóbb az autóra nem mint tulajdonként tekintsünk, hanem egy szolgáltatásra. És szerintem ez egy borzasztó jó jövőkép. Mondom, hogy miért. A gyakorlat azt mutatja, hogy ha a gyártó nem arra van rá erőltetve, vagy arra van rá presszionálva, hogy neked évről évre eladja a szarjait, akkor valószínűleg tartósabb termékeket fog előállítani. Mi lenne akkor, ha a Samsungnak, mondjuk vagy bármelyik telefongyártónak nem az lenne a szempontja, hogy minden évben megvetesse veled a legújabb szart, hanem azt mondaná, hogy figyelj, előfizetéses, és nem a részletfizetésről beszélek, hanem egy előfizetéses keretbe megveszel egy csúcsmodell telefont, és azt mondjuk használod, és azt mondjuk nem tudom, azt használjad mondjuk évekig. Én biztos vagyok benne, hogy nem éri meg nekik. Hogy ne érné meg? Nem éri meg nekik. Hát nem sokkal jobb neki, ha minden évben eladja a legújabb modell teljes áron. Én biztos vagyok benne, hogy olyan modellt kapnál egyébként, ami kurva jó minőségű. Nem olyan, hogy három évente cserélni kell benne az optikát. Ez a felhasználónak jó, de a gyártónak nem jó. Biztos, hogy működne. Én tuti biztos vagyok benne. Miért nem csinálja senki? Azért egyébként csinálják. Ahol mondjuk a szolgáltatási... Figyelj, mit mondjak neked? Itt vannak ezek a nyomorult városi rollerek. Bazd meg, ezeknek ez fát lehet vágni, bazd meg a vázaim, meg az összes létező ilyen szarra. Míg hogyha megveszel mondjuk egy hagyományosabb rollert, az bazd meg egy ennyi használat után szerintem már ledobja az akkumulátort magáról. Itt viszont, mivel szolgáltatás van, karban tartják, nem kell újra legyártani, igen, kisebb az ökológiai lábnyoma az egésznek, mert sokkal jobban megéri, hogyha szolgáltatásban értékesítik neked a dolgokat, uh-huh, a gyártónak is, mert folyamatosan fizető ügyfél vagy. Uh-huh. De akkor ilyen erővel ez az autóiparban úgy is, mond is működik, a Ubernek hívják. Igen, most nem a magyar szűrőn keresztül kell nézni, de... De igen. Figyelj, igazából gondolj be, hogyha megveszel egy autót fixen, kifizetsz érte csillagászati összeget. Lassan most már annyiba kerül, mint egy lakás. De nem, mert a lakásárak még feljebb mentek, ugye az autó nem bírja utolérni. Elmondjuk, hogy menjünk egy garzon lakást. Hát az is necces, de oké, megyünk. Menjünk egy garzon lakást, de már egy egész helyre autót lehet venni. Csak a szemléletmódot, hogyha megnézed, szerintem igen, ezzel a modellel is vissza lehet élni. Biztos, hogy vissza lehet élni. Hogyha azt mondod, hogy egy előfizetés, egy bérlője vagy az adott autónak. De azért a bérletért cserébe nem lesz érdeke az, hogy lecserélje neked, mert tudod, mit kell csinálnia? Gyártania kell. Az meg sokba kerül. Aha. Na, erre majd hozok mindjárt egy úgymond gaminges példát is. Na. Csak előtte még annyit, hogy én úgy látom, hogy ezzel alapvetően az a nagy probléma, hogyha úgy képzeled az egészet, hogy te ezeket a funkciókat pluszba veszed, az nem egy idegen dolog, mert most is, ha nagyobb felszereltségű autót akartál venni, akkor többet kellett fizetned. Persze. Legyen benne klíma, legyen benne ABS, legyen benne ez, az, amaz, kellett pluszba fizetned, az alapárban nem volt benne. Nem is szerelték be addig a kocsitba. Most az az a különbség, hogy ez ilyen alapon te megkapod a legfullosabb kocsit, és utána te majd eldöntöd, hogy ebből mit használsz. Most ez csak az a gond, hogy eddig ugye fizettél azért, hogy bekerüljön. Na most az autógyártó sekrőzús, tehát amikor eladja neked az autót, akkor ő azt nem úgy fogja neked eladni, hogy hát én az ülésfűtés meg az egyéb dolgok árát egyébként nem kalkulálom bele, majd ha használod, akkor szépen úgyis betermeled. Nem. Azt a gyártási költségből simán belekalkulálják, amikor te megveszed az autót, azt te kifizeted. Ő nem fog ezen minuszokat benyelni. Tehát egyszer már fizettél érte, utána fizessél érte még mindig folyamatosan? Tehát nem. Nekik az a lényeg, hogy pörögjön a gyártás, és minél kisebb eltérése pár évvel újra és újra és újra és újra a teljes árat fizest ki, az még mindig sokkal jobban megéri nekik, mint hogyha ilyen apró pénzeket húznak be. Na és akkor a példa, amit akartam hozni, az, amit mondjuk az Nvidia csinált most a kriptoláznak a lecsengése előtt. Ugye volt ebből balhé, hogy ott gyakorlatilag a játékosokhoz nem jutottak el videókártyák. Uh-huh. Illetve a videókártya árak meglódultak a fenébe. És a saját befektetőik mentek neki az Nvidia-nak, ők ugyanis nem kommunikálták azt, hogy az eladott kártyák mekkora része ment a kripto farmokra, illetve, hogy ezen mennyi volt a nyereség, tehát mennyi iszonyat sok pénzbe hoztak, tehát bődületes mennyiségű, tehát 5-6-7-szeres áron mentek el a kártyák. És azt mondták, hogy azért nem, mert ők ezt nem tudják mérni, nem a lószart nem tudják mérni, hogy milyen felhasználásra vitték el a kártyákat, mindegy, most meg ugye az történik, hogy dől be a kriptó. Uh-huh. És ők lefoglaltak a TSMC-nél 5 nanométeres gyártási technológiára, ugye ezt mondtam többször is, több adás alatt is, hogy ezeket jó előre le kell foglalni, mennyiségre, pénzre, akármire. Uh-huh. És hogy a 4000-es szériás RTX-ekre ők így lefoglaltak egy csomót. Most, hogy elkezdett bedőlni a kriptopiac, szarér, nem mondom, hogy szarér, hogy ér, de az elmúlt évekhez képest jóval alacsonyabb áron elárasztották a használt 3000 szériás, meg 2000-es szériás kártyák a piacot. Elkezdett telítődni. Na most, hogy nem, kihátrálnának ebből a dologból. Csak a TSMC azt mondta, hogy nem. Találjatok rá valaki mást. Na most nem találnak senkit, mert senki nem akar a legújabb technológián gyártatni, és itt hozták fel például az autógyártókat, hogy a chipgyártók, mint a TSMC vagy a GlobalFoundries folyamatos harcban áll az autógyártókkal, mert olyan csíkszélességen akarnak ilyen régi fos szarokat gyártani, amit neked egyébként kőkemény pénzért eladnak az autóba, hogy mondja, hogy nem, már ki kell dobni, tehát hogy már ezért a pénzért se éri meg nekik gyártani ezeket, ki kell dobni ilyen 20 éves technológiákra beszélünk, álljatok át az újra. És így nem, mert az pénzbe kerül. Én nem azt mondtam, hogy ezek a cégek egyébként a pénzük ellenségei. Én pont azt mondom, hogy ha dönthetnek a között, hogy gyártsanak valami újat, hogy veled eladassák, vagy azt mondják, hogy ne gyártsák újra, viszont te fizess nekik továbbra is, akkor inkább az utóbbi mellett fognak dönteni. És inkább nálad fognak hagyni egy terméket ötször annyi ideig, és fizess érte továbbra is, mint hogy próbáljanak téged mondjuk ciklusról ciklusra meggyőzni, hogy vedd meg a legújabb modellünket, és reménykedjenek, hogy a tervezett szabatosságú terméküktől nem kaptál annyira agyfaszt, hogy átmész a konkurenciához. Akkor inkább az lesz, legyártanak neked egy jó, nem jó, de jobb minőségű terméket, legyél elégedettebb, és folyamatosan fizessél nekik. Ha ezt meg tudják oldani, akkor mondom, megint csak magam tudom ismételni, egyrészt jobb minőségű árut fogunk kapni, másrészt meg kisebb ökológiai lábnyommal rendelkező valami. Na, szerintem pont nem. Én ezt gondolom, hogy ez lesz a tetején. Én aláírom, hogy naív vagyok, de azért az az igazság, hogy olyan kurva nagyokat nem szoktam egyébként ebben tévedni. Nem azért mondom, mert egy kibaszott látnok vagyok, de azért én látom, hogy ki tud futni ez az egész erre, és gyanúsan ebben az irányban, ebben a szolgáltatási irányba mozdult el minden a játékiparban is. És szerintem máshol is ezek fognak egyébként szépen lassan. Minden lószerért fizetni fog szépen lassan. Jó, Zoli, csak mikor arról beszélünk, hogy tudom, ez itthoni példa, és nem mi vagyunk a legreprezentatívak, de hogy így ismerősi körből így körbe kérdezve, ha itt például lelővik a hatósági áras üzemanyagot, itt tömegesen fogják letenni az egyébként 15-20 éves autójukat, na itt nem lesz átállás egyik napról a másikra 20 milliós elektromos autóra, aminek hozzáteszem nem kisebb az ökológiai lábnyoma, mert szép és jó, hogy emissziója az nincs, csak amikor ki kell belőle kurni a 400 kg lítium-ion akkumulátor, hát az gáz. Tehát, hogy, és akkor még emellett, hogy erre nincs pénzünk, akkor majd még fizessünk az ülésfűtés szolgáltatásért, meg ilyen fasságot. Nem azt mondtam, ez egy tökéletes megoldás, sőt én azt sem mondom, hogy egyébként én kurvára örülök annak, hogy fizetni fognak, mert mire eljutunk addig, hogy a komplett autó egy szolgáltatás lesz, addigra te a gyerekülésnek a becsatolásáért és előfizetési díjat fogsz majd fizetni. De ha azt nézed, hogy maga a szellemisége ennek a szolgáltatásnak milyen irányba tendál, úgyhogy már eddig is fizettél nagyon sok mindenért szolgáltatásért. Beszélünk olyan dolgokról, hogy ellenőrzi az elektronika, hogy vitted az autót, mint a nagy generálra megfelelő időközönként. Tehát azt látjuk, hogy nem egyszerűen ez egy hogy mondjam, opció lesz, hanem erre rá fogják kényszeríteni szépen lassan ja, az autóvásárlókat. Újabb elektromos autóknál már alapvetően nem is tudod felnyitni a motorháztetőt, hanem csak a szervizben tudják megoldani. Persze neten ki tudod lesni, hogy melyik az akkor, amit úgy kell meghúzni, hogy ki tud nyitni, de alapvetően szerintem ez garanciavesztést is okozhat, főleg az elején. Persze. Na de visszatérve erre, még annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye itt beszéltünk egy előfizetési modellről, ami havi 18 dollár. Emellett megvan rá lehetőséged, hogy örök életre. Amíg az autó tartzik. 415 dollárért ezt be tudod kapcsoltatni. Na most, aki olyan tételben vásárol szerintem, hogy egy olyan kategóriás autót meg tud magának engedni, az nem a 415 dollár fogja segre verni, hogy azt egy összegbe kifizesse neki, hát tököm akar vele szalakodni érted, hogy most kikapcsolom, bekapcsolom, havonta fizetem, nincs a kártyán annyi, meg mit tudom én. Akinek meg számítana az, hogy neki mondjuk csak annyia van, hogy mondjuk egy hónapra bekapcsolja az ülésfűtés, mondjuk télen, az meg nem ilyen kategóriás autót fog vásárolni. Mondok két érdekes példát, amely egyébként ugyanebben az irányba tendál. Most kicsit tovább lépve az autós példán, én a birtoklási szemléletnek a módszeres kiírtása mellett hoznék fel két példát, hogy tényleg ebben az irányba haladunk. Uh-huh. Az egyik, hogy minél jobban haladunk a kelet-európai régióról a nyugat-európaiba, ott például a magántulajdonban lévő lakásoknak a száma meredeken zuhan. Ez tehát, tehát egyre inkább azt látni, hogy például a társadalomban lévő emberek leginkább albérletben vannak. És ezt nem én mondom, ez nem légből kapott dolog, meg lehet, ha nézni, előhozok majd valami statisztikát legközelebbi reflektorra, majd készülök vele, de ezt igen tárgyalták, valamelyik önkényes mérvadóban benne volt. Tehát ott például az, hogy a lakásra nem tulajdonként gondolnak, hanem egy szolgáltatásként, ott ez már gyökeret eresztett. Az más kérdés, hogy teljesen más történelmi háttérrel rendelkeznek ezek az országok, mint nálunk, ahol a magántulajdonnak egészen nem. Más hagyományai vannak. De mondok valami mást. Korábban az embereknek nem volt teljesen egyértelmű, bár akkor is úgy volt, de nem volt ennyire egyértelmű, hogy akkor megveszel egy videójátékot, az nem a tied. Ők azt hitték, hogy amikor leveszed a játékot a polcról, a játék a tied. Nem, nem, hogy a játék nem a tied, még a rohadt borítókép sem a tied, mindegyik jogoltalom alatt áll. Az égvilágon minden. Ez szépen lassan áttevődött az emberekből, lehet, hogy nem tudatosan, de rájöttek arra, hogy nem kell annyira a doboz meg a lemez, hanem nekik a digitális verzió is jó. Ezt nem azt mondom, hogy ez már azt jelenti, hogy az illető megtanulta azt, hogy a szoftver az nem az ő tulajdona, viszont rájött arra, hogy ezt egy szolgáltatás keretében is igénybe veheti, neki nem szükséges, hogy fizikálisan otthon legyen. Ez a fajta tudatmódosulás miért nem mehetne át az élet más területein is? Én nem azt mondom, hogy nem mehet át, én csak azt mondom, hogy ez nem feltétlenül jó irány. Uh-huh. Én azt látom. És egyébként valószínűleg igazad lesz, és ez, tehát erre felé fog tendálni a piac, mint ahogy sírtunk a Diablo Immortalnál is, a Activision Blizzard meg röhög a markában, mert havi 4-500 millió forintra átszámolt összeget zsebel be, azt akkor tudod, van az, ami minket törölgeti a szemét a lóvéval. Na, nagyjából ez van, valószínűleg itt is. Nem hiszem, hogy a BMW vásárlókat meg fogja csapni ez a akár a 400 dollárról, akár a havi 18-ról beszélünk. Nem az itthoni akart, amelyik a kőműves BMW-vel jár, és hogyha... Ja, meg a zöldséges Mercedes. Igen, és ha ki kell benne valamit cserélni, akkor nem ezeket, de mondjuk szerintem nekik mindegy is, hogy van-e üles fűtés, vagy nem. Azt láttad, hogy a BMW hivatalos kommunikációt adott ki a vásárlóinak, hogy egyébként lehetem használni az Indexet is? Lehet, hogy azt is havidíjessel teszik tulajdonképpen. Na, abból egy filler, nem? Abból biztos, nem? De, ha ki lehet kapcsolni. Nem kapcsolják be úgyse, tehát ezen fel. Na mindegy, ez egy kis kitekintő volt, remélem, hogy nagyon nem vett le titeket az életről. De csak azért mentünk bele, mert ugye tipikusan ezt láttuk kicsibe a játékiparban, és jól látszik, hogy ez máshova is átgyűrűzött. Ugye erről beszéltünk a múltkor, hogy ha kevés az ellenállás, és pénz meg van belőle, előbb-utóbb beépítik mindenbe. Tehát majd ne csodálkozz, mikor megveszed a hűtőgépet, és akkor így nem akarod, hogy megrohadjon benne minden? Akkor dobáld be a oldalán a pénzt, vagy nem tudom. Tehát így elképzelni nem tudom, hogy ezt hogy tudják máshova is átültetni, de vannak olyan emberek, akik ezért kapják a fizetésüket. Úgyhogy... Szép új világ. Igen. Ha már itt tartunk, felvetettétek a témát, akkor már menjünk neki. Jó, beszéljünk a Unity-ről. Ugye Unity egyik legjobban elterjedt videójáték motor, az Unreal Engine mellett, eléggé hozzáférhető, meg úgy jól össze van rakva, de most beszéljünk egy picit a cégről, illetve hogy mit is csinált az elmúlt időszakban. Annyival kezdeném, hogy a Unity-nek a vezérigazgatója előtte az Electronic Arts volt. Ez a John Ricci-t jelló, ugye? Ah, jól emlékszem, talán igen. Innen lehet építkezni. Ebben a cikkben egyébként nem biztos, hogy pont benne biztos, lesz. Biztos, hogy benne van. Én ezt olvastam. Igen? Aha. Meglepne. Tényleg. Ne, csak viccelek. De tényleg olvastam. Jó. Nincsen benne? Na. Azt szerintem egy másik cikkben volt, amit te mondasz. Na mindegy, tehát kiindulunk onnan, hogy van a Unity videójáték engine, ezzel a nagyszerű CEO-val. Igen, köszönöm. Menjünk vissza 6 hetet. 6 héttel ezelőtt nyilatkozik a CEO, és elmondja, hogy minden kurva fasza, rengeteg pénz jön be, semmilyen fajta negatívum nincs a céggel kapcsolatban, jól megy a szekér, stabil az anyagi helyzet. 6 hete. Visszamegyünk 4 héttel ezelőttre, a Unity fogja, és 500 alkalmazottját kibassza, kikúrja a picsába. Ezzel jár, ha jól megy a dolog. Mert ugye jól megy minden, és nincs semmi gond. Egyébként, ha visszanézitek, körülbelül 2021 eleje közepe óta a Unity részvények folyamatosan esnek be. Elég meredeken. Tehát valami 200 dollárról most talán valami 60 dollárnál jár. Nem akarok teljesen hülyeséget mondani, de így. Tehát a csúcshoz képest most már azért eléggé durván estek. A következő az indoklás az emberek kirúgása mellett. Átstruktúrálják a forrásokat a Unity-n belül. Oké. Jelentsen ez bármit. Na és akkor most a héten kiderült, hogy mit is jelentett ez valójában. Ugyanis a Unity 4,5 milliárd dollárnak megfelelő összegért megvásárolta, illetve egyesül, összeolvad az Iron Source nevezetű céggel. Na de ki is az az Iron Source? Mert nem biztos, hogy mond nektek ez valamit. Van videójátékos vonatkozása a cégnek, sajnos nem olyan, aminek örülünk. Az Iron Source-t régebbről arról lehetett ismerni, hogy ők fejlesztették ki az úgynevezett InstaCore nevezetű, hát szépen mondva, adware szoftvert, ami gyakorlatilag abból állt, hogyha neten találkoztál mondjuk valami dolog, amit le akartál tölteni, általában ez jött le, ez a nagy download gombokról így lejött, és akkor ő felajánlotta, hogy mindenféle ilyen csuda szoftvert neked felrak. Ilyen spyware írtót, meg minden, hát ami kell, tudod, amire szükséged van. Az egész abból állt, hogy szépen teli rakta mindenféle toolbárokkal, meg hasonló. Ez egy tipikus adware viselkedés, tehát ahol a szoftver azt csinálja, hogy reklámokkal, illetve reklámokhoz kapcsolódó szoftverekkel teli rakja. Jó esetben csak ennyit csinál egyébként, ennek aztán vannak lépcsői, mert átmehet teljesen malverbe is. Így megküldi a rendszeredet. Na most ez odáig fajult, hogy mind a Windowsnak a beépített Defenderje, mint például az egyik legnagyobb szolgáltató, a Malwarebytes, az a mai napig blokkolja kapásból a fő szoftverét ennek a cégnek. De aztán rájöttek, hogy hát ennél azért lehetne még undorítóbb módon is pénzbe húzni, és akkor profilt váltottak, átálltak a mobil játékok agresszív monetizációjára. Itt arra kell gondolni, hogy most már nem csak reklámokat tolt a képedbe egyébként az ő fejlesztésük, hanem kőkeményen húzta be a felhasználói adataidat, amit szépen jó pénzért eladott különböző cégeknek. Hm. És ugye a Facebookot baszogatja. Igen. Na ezt így nyomták, úgyhogy a Unity most őket így behúzta, 4,5 milliárd dollárért, miután kirúgtak egy csomó embert. Egyébként nem tudom, tehát ez olyan gyönyörű áthallás, hogy Electronic Arts-os CEO, kibaszunk az alkalmazottakkal, és kétes eredetű céget hozunk be magunkhoz. Na mindegy, már bejelentették, a Unity-nek eddig is volt hasonló beépített modulja, ami viszont nem működött túl jól. A telemetriájával voltak gondok, meg hasonlók, de most hál' Istennek, hogy itt van náluk az Iron Source, akkor ezt a fajta dolgot engine szinten lehet integrálni. A Unity ezt úgy adta elő, hogy ők meg akarják könnyíteni az ő motorjukat használó fejlesztőknek az életét. Nem csak ennyit mondtak, vagy ugye folytatom, mert a CEO-nak is volt ez egy hozzászólása. Bocsánat, csak zárjában azért, hogy úgy izlegessük ezt a gondolatot, hogy egy Unity engine szinten integrálni egy ilyen adatbányász, hirdetés profilú dolgot. Ők azt mondták, hogy ez a fejlesztőkért van. És akkor itt rátérnék, hogy mit mondott a CEO. Azt mondta, hogy a CEO imádja a felhasználói bázisukat, ezeket a fejlesztőket, hogy tök jó játékokat csinálnak. Csak nincsenek tisztában azzal, hogy hogyan lehetne normális módon monetizálni a saját játékukat, mert az összes egy fasz. Nagyjából ezt mondták. Vagy ezt mondta. Ezt azért, hogy megint csak hogy úgy ízlegessük, hogy a Unity elnöke, vagy ügyvezető igazgatója. Igen, hát a CEO. Ő úgy gondolja, hogy hát az a videójáték fejlesztő, aki a fejlesztő, mit is mondott, hogy a fejlesztési szakasz valahogy így volt, hogy nem foglalkozik a monetizációval súlyozottan. Kellőképpen. Mert hülye hozzá. Az egy fucking idiot. Igen. Tehát egy krónikus fasz, egy diszkretén. Tehát ez így a vásárlók, a szoftverükkel dolgozó jó munkás emberek. Honnan olyan ismerős nekem, hogy így lehülyézték a vásárlókat? Mikor volt ez így? Múlt héten. Ja, tényleg az ilyet hittem. Ja? Jó, oké. És hogy nem egyébként már az alapból Unity Engine-en dolgozó fejlesztőknek egy jó része az így jelezte, hogy hát ő ebből ezt így nem kérne. Tehát, hogy ő megelégszik azzal, mint hülye kretén, hogy normál módon monetizálja a játékát, és mondjuk nem akar játékosok adatait begyűjteni, agresszív reklámokat tolni a képükbe, hanem ők úgy megcsinálják a játékot, eladják azt jó napot, úgyhogy erősen gondolkoznak rajta, illetve keresik a megoldásokat, hogy milyen engine-re váltanak. Vannak egyébként ingyenes. Nyilván azért van egy nagyon durva készlete a Unity-nek, amivel könnyű dolgozni, és nem mindegyik engine tud ilyet, főleg az ingyenesek közül. Tehát azért ez egy valamilyen szinten visszatartó erő, de én szeretném látni, hogy ezt tényleg komolyan gondolják, és mondjuk tömegesen átmennek Unreal Engine-re, vagy egyéb megoldásokra. Mert jó, itt megint lehet azt mondani, hogy én vagyok a jó felfejlesztő, és én többet ezt nem fogom így csinálni. Meglátjuk ebből mennyi az igaz, de azt láttam, hogy többen is, és nevesebb játékoknak a fejlesztői így indie szinten elég komolyan beleálltak emiatt a Unity-be. Mikor vált ennyire mainstream-e egyébként a német szilárd szintű retorika? A játékiparban? Szerintem elég régen. Tehát ez tényleg most már ott tartok, hogy gyakorlatilag egy fél hülye el tudná látni ezeket a kommunikációs teendőket. Tehát miért nyilatkozik valaki ilyeneket? Ennek milyen, hogy mondjam, pozitív hozadéka van? Figyelj, valószínűleg utána számoltak, tehát nyilván mivel az Iron Source-nak az egyik lába az maga a telemetria volt, ezért ők pontosan tudják, hogy ezzel az akvizícióval vagy összeolvadással, és azzal, hogy mondjuk csak a 80%-a fogja alkalmazni ezt a módszert a fejlesztőknek, és nyilvánvalóan azt látni kell, hogy vagy a felhasználói adatok behúzásából, vagy az egyébkénti monetizáció bizonyos részének a lehúzásából a Unity ebből pluszba fog profitálni. És szerintem tökéletesen tisztában van azzal a CEU, ez a megint csak visszakanyarodok a Diablo Immortalos példára, lehet itt sírni, lehet elküldeni őket a faszba, ha itt nem történik az meg, hogy mondjuk egy éven belül a fejlesztők fele kihátrál a Unity mögül, akkor valószínűleg a sokkal, tehát bőven kompenzálni fogja az ezáltal szerzett bevétel azt, amit mondjuk elbuknak a rossz hírverés miatt. És akkor úgy vannak vele, hogy a pénz az jön, hogy milyen egy cégnek az aktuális megítélése? Figyelj, ez ilyet sem nagyon érdekelte, hogy egymás után háromszor lett a világ legszarabb cége? Vagy valami ilyesmi? Túllendületek rajta. Itt is ezt látom. Ez tényleg? Általában azóta, hogy kiírt a Twitterre, hogy bocsánatot kér a faszi, hogyha esetleg megsértett volna valami fejlesztőt azzal, hogy balfasz kreténnek neveztük. De hogy ez tényleg tükörképe a múlt heti Electronic Arts-os dolognak, hogy így. Az meg, hogy így és CEO, hát... Mert az, hogy most a Electronic Arts Twitterére odaengedték a Zolit egy alkalommal, az egy dolog. Hát tudtam, hogy most már a Unity-nél is dolgozol. Kérdeztem én a Unity Twitterre, hogy amikor 10 pontos, de nem használ Mervert. Tudod, mi a durva? Halál komolyan egyébként ezért fejlesztették szarra az IT szakmát. Most itt nem, akkor most le akarom vinni tényleg a Pathfinder szintjére az erdőt, tehát ezért kellett engine-eket fejleszteni, hogy a végén mindenféle ilyen bányász lófaszokkal pakolják tele az meg, és ott tartunk, hogy lassan megint visszahozom, hogy a Rise nem tud most beletenni egy normális játékot, de a Unity-nek a fejlesztő vezetőket öltelesen szintén Electronic Arts vonatkozású, az már kitalálta, hogyan lehet mindenféle ilyen kétes morálú mindenféle baromságokat implikálni az engine-be. És akkor ezt úgy használjátok? A játék nem lesz ettől jobb, sőt. Itt tudod, mikor röhögnék jót? Hogyha mondjuk az Iron Source-nál ugye használják a régóta kitalált jó dolgokat, és így abban a pillanatban, hogy te elindítasz majd egy Unity-s játékot a jövőbe, egy felugrik a Windows Defender, hogy nem. És így és így megfogja az egészet, mert hogy olyan kódrészletet talált benne, ami mondjuk telemetriai adatokat szállít kifele. Emlékszel a Spore, amikor megjelent? És olyan másolásvédelem volt rajta, hogy nem játszottál ezt szinte semmi? Nem, úgy volt, hogyha letörölted egyszer, akkor másodszor már nem tudtad felrakni. Hanem akkor pluszba kellett érte fizetned. Mit ad Isten, az is Electronic Arts játék volt még annak idején. Hát szokott ilyen lenni, mert egyébként tipikusan ezeket az anti-cheat szoftvereket, régen az ilyen Punkbustert, meg Easy Anti-Cheat, meg ezeket nem nagyon szeretik ám mindenféle vírusírtók meg hasonló nyalangságot. De érted, ez az érdekes anekdota is valahogy az IA-hez kötődik. Tehát én nem tudom, hogy minek kell történnie ahhoz, hogy magukba szálljanak ezek a cégek, és ezzel foglalkozzanak. Hát bazen, egy ilyennek. Mit szólnál, hogyha mit tudom én, a húsüzemben találnának ilyeneket? Tehát figyelj, kitaláltam, hogy úgy kéne disznót nevelni, hogy ültessünk bele kaktuszt, és akkor az úgy fasza lesz. Lehetőleg még így a süldő korában, mert azt mondta a szomszéd, hogy az jó, és ő bögréket csinál, biztos ért hozzá. És így, mégis akkor rájönnek, hogy te figyelj már, ez egy fasság volt, de nem baj, addig felneveltünk egy kazal nyomorultat, aztán így, hát bocs, nem jött be, majd legközelebb próbálkozom kókusszal. Én nem tudom, az meg... Rendkívül jó. És egyébként nyugodjatok meg, van ilyen. Én találkoztam az elmúlt pár évben jó pár olyan riasztással, hogy különböző játékok ilyen-olyan megoldásai, azok így befutottak, hogy akkor ez most így nem teljesen oda tolja ki az adatokat, ahova kéne, és ment a blokk, üdv. Úgyhogy ez is elképzelhető. Na, azt megéreznék. Na, akkor beszélj még egy olyanról, hogy a blokk az majd szép kerek számot fog mutatni. Ez pedig a Skull & Bones. Skull & Bones, jaj. Nem tudom, hogy nézegettétek-e, meg gondolom nektek is tetszett a Skull & Bones, de meg kint van róla egy gyönyörű trailer, 40 percig is mozott, van már egy kurtítottabb verzióval, csak 10 percig, vagy valahogy így. Viszont aki ezen fellelkesül, gondolom fölnézett valamelyik store-ba, akár PC-n, akár konzolon, és hát nem lepődnék meg, ha keresztbe álltak volna a szemei. Igen, tehát én azt mondanám, hogy ennek a játéknak ennyi idő után azzal a tartalommal, ami látszik benne, és nem tűnik szarnak a játék. Tehát, hogy az, főleg ahhoz képest, hogy erről múltkor is beszéltünk, hogy ami ezt megelőzte, az a tortúra alapján, ez egy korrekt plusz játéknak tűnik. Hozzáteszem, pont ami miatt, ahogyan fog működni, ennek szerintem free-to-play-be kellett volna megjelennie. Abszolút. Na most ehhez képest nem, hogy free-to-play nem lesz a játék, hanem megkapta a next-gen árazást, tehát az alapváltozat az 70, a prémium változat 90 dollár. Én a Microsoft Store-on néztem, a prémium változat itthon 38 ezer forintért fog rajtolni. Az fasza. Az nem rossz. Jó, miképpen benne van az eléggé gatyán teljesítő forint is szerintem. Előfordulhat, bár hogyha meg ahhoz nézem teljesen, akkor még ennél is drágábbnak kéne lenni. Mindegy. Ami így oké, hogy csak Next Genre jelenik meg, és PC-re. Uh-huh. Nem tudom, hogy mondhatunk-e még Next Gen. Next Gen fogok mondani egészen addig, amíg nem jön a Next Gen. Uh-huh. A Next Gen. A DVD audio kommentári. Igen. De hogy ez a játék alapvetően az Unreal Next Engine-re épül, ami egy prevgen engine, ezen fut az összes létező Assassin's Creed, aminél a prevgen verzió az eddig is 60 dollárért jött. Na most én nem látom, hogy mi az a tartalom, ami indokolná azt, vagy az a grafika, vagy akármi, ami indokolná azt, hogy ez 70 dolláron jöjjön ki. Valahol még a 60-at se látom benne, de a 70-et aztán abszolút nem. Lehet, hogy a Ubisoft úgy értelmezte, hogy innentől kezdve függetlenül attól, hogy hogyan fejlesztik el a játékot, ha nem adom ki előző generációra, akkor 70 dollár. Ez másfél generáció óta készül, ezt valahogy vissza kell hozni. Hát azt nem fogja visszahozni. Azt tudod, hogy fogja visszahozni? Mikrotranszakcióval, mert egyébként a teljes ár mellett nyugodjon le mindenki a picsába, a mikrotranszakció az lesz benne, nem kevés. Annyit mondott a Ubisoft, hogy lesznek nagy kegyesek, és a tartalom update-eket azt bele fogják rakni, tehát a content update-ek ingyen fognak jönni, azon kívül viszont minden más az kőkemény mikrotranszakciós modellben lesz elérhető. Kíváncsi leszek, hogy talán annak az okán, hogy milyen setting meg játszódik, meg mire építették fel a játékot, meddig fog ez menni, mert azt tudom, hogy a izével már gyakorlatilag senki nem játszik a extrém sportos hülyeségükkel, amit tavaly adtak ki. Riders Republic? Aha. Aha. Könnyen lehet. Egyébként engem nem lepne meg, hogyha ez, amit itt láttunk, ez az alapváltozat 70 dollár, prémium 90, hogyha szépen lassan azt látnánk, hogy ez válik standardje, ugyanis ez nagyon-nagyon hasonlít a Call of Duty-nak az árazására is. Uh-huh. Na jó, csak a kódban még látom azt, hogy mi kerül 70 dollárba. Tehát ott azért az engine-en most dolgoztak elég sokat, hogy Next Gen-en olyan legyen. Meg tudod, most velem akarják kifizettetni azt, hogy 10 év alatt nem tudták befejezni a játékot. Hát örülj, hogy nem kell fizetned azért, hogy bekapcsolhatod a konzolt. Várjál még! Ja, az, hogy megvetted, az nem úgy van. Nem, majd előfizetés. Majd megy a visszaszámláló a jobb felső sarokba, hogy na akkor nyomd le az játékon. Tudd, mit csinálsz. Ők nálam van ilyen kompresszor. Úgyhogy ja, hát... úgyhogy készítsétek a pénztárcát, hogyha akartok Skull & Bones-hozni, mikor jelenik meg, 2 hónap múlva? Valahogy úgy. Valahogy úgy, akkor lehet bekészíteni a tárcát, és csengetni a kőkemény forintokat majd. Vonuljunk tovább, viszont még maradunk a Ubisoftnál. Hír jött az Assassin's Creed Rift felől, mint tudjátok, ugye van egy nagyobb projekt, az Assassin's Creed Infinity, viszont ez mi? Előtte van az Assassin's Creed Infinity, amin dolgoznak, és lesz egy Rift, ami viszont korábban... Nem, az Infinity. Az Infinity lesz. Ez lesz a különbség. Nem hiszek benne. Pedig nyugodtan hírt. Na igen, az lesz a live service Assassin's Creed. Az lesz a live service Assassin's Creed, de lesz egy hagyományosabb Assassin's Creed is még előtte, minden igaz. Erről elkezdtek szivárogni apróságok, egyébként állítólag idén már meg fogja mutatni magát az Assassin's Creed jelenik, Rift. Nem? Meglepne. Én úgy hallottam, hogy ez megjelenik. Tehát jó, sok mindent hallottam. Azt tudom. Szóval az a hír járja, hogy az Assassin's Creed Riftnek a főszereplője Basim lesz. Basim? Na most Basim, az benne volt a Valhallába is, mint igen. Szereplő. Ha valaki emlékszik rá, akkor tegye fel a kezét. Nem tudom, ki volt ez. Pedig már szinte végig játszott. Ja, lassan az összes AC benne lesz a Game Pass-ben meg a PS Extra-ba, úgyhogy ha más nem kipróbálhatjátok, nem kerül csak az előfizetés árába. Annyit lehet még tudni, hogy kisebb, de izgalmasabb, tehát sokkal érdekesebb mappot fog kapni, tehát nem lesz olyan nagy szabású, mint a Valha. Jobban tele lesz aktivitásokkal, nem lesznek annyira szétszórva a dolgok. Meg... Ezt majd felhasználom Tinderen. Jó, oké. Okay. Kisebb, de izgalmasabb. Tedd belé a megkapó történetet is, mert azt is ígérik az a Rifthez. Tehát kisebb, de izgalmasabb, hol map, hol Balázs meglepie, és a megkapó történetet ígérnek. Viszont nagyon érdekes volt, hogy volt még egy ilyen inga, hogy azt hozták le, hogy Bagdadban fog játszódni az Assassin's Creed Rift. Na azt nem mondták, hogy ez nem így lesz, hanem az Azték Birodalomban. Aztán úgy gondolta, hogy Jason Schreiernek itt a pillanat, hogy színre lépjen és rendbe tegye a dolgokat. Mondta, hogy Azték Birodalom nem csak a Riftben nem lesz, de még az Infinityben sem. Ami aztán itt több kort fel fog ölelni, tehát több ilyen időszakban is játszódni fog. Na abban sem lesz Azték Birodalom, hanem ez Bagdad. Uh-huh. Aztán azóta jött egy breaking hír Jeff Grubbtól, ő meg azt mondta, hogy a Japánban. De mivel annyit mondanak, hogy Jason Schreier azért úgy nagy részt elszokta azért. Tehát de Jeff Grubb is. Jeff Grubbnak egyébként Reddit thread van róla, hogy mikor jön be Jeff Grubbnak egy jóslata, és mikor nem. És ilyen 3-ból 2-szer azért bejön. Na. De azért az 1/3 azért kurva egy fasság, amiket összeort. De jó, de hogyha ezek közül, ha a Bagdad, ha a Japán, igaz. Én Japánnak jobban örülnék, mert ez szerintem egy izgalmasabb setting. Hogy a fenébe keveredik oda Norvégiából a Basim? Mert hogy került Kratos a Hellén Birodalomból Norvégiába? Hát mert leesett a harmadik rész végén oda a tengerbe, azt elvitte a víz. Ekkora hullám vitte őt el Norvégiába? Kurva nagy. Okay. De a két rész között eltelt 20 év, volt ideje átúszni oda, nem? Elég sokáig ment az a hullám. Te. Hát. Rövid hullám, hosszú hullám. Divat hullám. Isten, jó. Elvittem szóval ennyit. A hullám. Ez egyre rosszabb. Ugye? Aha. Van még. De köszönöm szépen. Ez azért közelítünk a 3 órához. Azért csinálod, mert bosszot akarsz rajtam el. Nem tudok. Szóval ez volt az Assassin's Creed Rift, de vonulunk még tovább, ne örüljetek, hogy véget ért a reflektor, mert még nem. Egyébként bírjátok még? Hogy ne bírnák, hát volt 5 órás reflektor is. Nem bírják. De mindjárt nem fogok neki beírni semmiféle fasságot, mert gondoltam egy percig, hogy megköszönöm. Hagyd meg Twitterne. Na. Alien vonatkozású téma, azon belül is Aliens, magyar nyelvterületen élők számára bolygó neve halál. Ebben a témában készít a Survivors Studios egy single player horror játékot. Múltkor pont azt reklamáltuk meg, mikor azt a eszméletlenül megtévesztő Alien játékot kirakták a Summer Game Fest-en volt az? Tudod, ami tök hangulatos volt, aztán kiderült, hogy egy ilyen fölülnézetes fos. Hú, volt ebben a mostani reflektoros listába, bele akartam rakni, készül egy új túlélő horror játék a Resident Evil stílusában, és vannak örültem, hogy hú, ezek, ez kurva jó lesz, nézzük meg, aztán úgy döntöttem, hogy inkább ne beszéljünk róla, mert úgy néz ki, mint egy ilyen felülnézetes 90-es évek közepén összerakott vagy fostaliga. Utólag bánom, de mindegy, visszatérve ide, tehát a Survivor Studios készít egy Aliens játékot, ez, aki nem tudja, ilyen, miért írtad át? Nem, ez a te listád. De ezt átírtad? Nem. Mindegy. Ilyeneket készítettek, mint a Rodata, meg a Sprint Vector, meg ilyeneket. Ha nem ez mond egy, semmit, nem ez csoda. Ez egy pár egyetemista volt, aki alapított egy ilyen picikes stúdiót, és VR játékokat fejlesztenek, azt hiszem 15 óta. A célplatform az konzol, PC és VR. Nem meglepő módon. Unreal Engine 5 alapú. Kérdés, hogy itt a konzol, PC és VR-t úgy kell értelmezni, hogy PlayStation VR és az összes létező PC-s VR, vagy a VR módon felül készítenek egy nem annyira immerzív, de FPS élményt. Hát szerintem, mivel ugye nincsen megjelenési dátuma, hanem majd valamikor jön, szerintem ez cson nélkül lehet PlayStation VR. És különösen úgy, hogy a PlayStation VR 2-es devkitek már tudomásunk szerint kint vannak. Ja, nem, itt arra gondoltam, hogy egyébként a konzol és PC az új konzol és PC, hogy azon belül csak VR eszközre, vagy egyébként VR nélkül is játszható lesz? Nem, VR nélkül is játszható lesz. Jó. Tehát ez külön platformként van megjelenítve. Illetve az idővonal, az a 8. utas a halál után fog játszódni, viszont a bolygó neve halál előtt. Tehát az Alien után és az Aliens előtt. Uh-huh. Ennyit tudunk. Jelenleg semmi mást, se konceptárt, se screenshot, semmi nincs. Azt mondtam egyébként. Mondtad? Igen, csak nem figyeltél. Azt nem. Én meg sem próbálok úgy tenni, mint aki figyel rá. Köszönöm. Szíves. Bármikor. Úgyhogy ennyi. Majd figyeljetek, hogy hát ha hallunk a játékról valamit, előbb-utóbb majd megjelenik. Na, itt írják közben, hogy a San Diego-i Comic-Con-on majd lehet róla többet hallani. Úgyhogy majd, ha kimész, akkor mondjad Názali, hogy mi volt. Jó, mindenképpen. Lesz egy saját blokkom. Hát a szokott Fury vagy Furry jellemezetben a nagy kék kutya kibattyogsz, és akkor... Azt mondtad, hogy szereted, nem mondjál el semmi rosszat. Mit? Azt a jelmezemet. Ja? Jó. Ja. De a bírósat jobban bírom. Na. Furi vagy. Menjünk tovább. Ja. Supermasszív. Supermasszív. Mostában úgyis sokat beszéltünk a Supermasszívról, mert jobbnál jobb játékokat dobnak ki. Mint például a... Quarry. Vagy előtte a Man of Medan, meg a többi ilyen nagymenés. Meg most végigjátszottad ugye a Until Dawn-t. Until Dawn, igen. Nem, és annyira jól megy nekik a szakér, hogy most be is húzták őket egyébként. A méghozzá Nordisk Games, ami nem keverendő a Nordic Games-el, aki a THQ Nordic, meg ugye a... Mi az anyavállalatuk? A... Embracer, tehát nem ők, hanem ők a Nordisk Games, akikhez olyan neves csapatok tartoznak, mint az Avalanche Studios, a jazzkózosok, uh-huh. Meg ilyen no-name fos csapatok, akiket most így nem sorolnék fel. Nekem nem mondtak semmit. Na mindegy, ők nagyon örültek neki, amúgy is volt együttműködésük már kiadóként a Supermassive-val, úgyhogy most így bekerültek oda, annyi volt a... Épp az, hogy nem volt megkötés, hanem hogy csináljátok, amit eddig. De mennyire durvék el Supermassive-et, egyébként mostanáig nem nagyon akarta fölvásárolni senki. Igen, mert úgy adná magát, hogy mondjuk az Until Dawn után a Sony mondhatta volna azt, hogy figyelj, úgyis a Guerrillának a engine-jével dolgoztok, ugye az Until Dawn az izé volt, exkluzív játék volt, tehát mondhatták volna azt, hogy hát nem hiszem, hogy olyan sokba kerültek volna, hogy akkor behúzzák. Nem kellett nekik. De figyelj már, a Quanticot kik vásárolták fel? Ezt nem a kínaiak? De igen, de ki, melyik cég? Emlékszel. Mert azok simán behúzhatták volna a Supermassive-et is, mert egyébként nagyjából hasonló játék mindkettő. Tehát amiket a Quantic szakad csinálni, meg amiket a Supermassive, csak a Quantic jó. Jó, csak a Supermassive az lerak játékot, a Quantic meg a izé óta nem rakott le semmit. Hát a Detroit óta. Hát az Isten az David Cage ellen, ugye. Nem is tudom, lezáródott már az zaklatási botrány, Asper? Nem hiszem. Nem. De hát ugye róluk tudtuk, hogy... NetEase, köszönöm szépen a NetEase GLaDOS frame-en. Hogy azért csinálták meg azt a CG trailert a Star Wars játékukhoz, mert egyébként annyit tudtak megcsinálni. Igen, tehát, hogy igen, nem igen. volt már pénz, meg semmi, de meg gondolták, hogy ezt még úgy összelapátolják, és akkor hát, ha megveszi őket valaki. Így történt. Annyi olyan értelemben sajnáltam volna őket, hogy én a Detroitot nagyon szerettem. A többi játékuktól egyébként nem voltam különösebben elájulva, hanem a Detroit az betalált, az szerintem elég jól sikerült. Meg így, hogyha már összerakják ezt a Star Wars játékot, nyilván rá fogok nézni, de azért annyira nem sirattam volna őket egyébként. Egy picit megvonuljuk tovább. Beszéljünk a Sonic Frontiers-ről. Hát tudnám a szót. Ugye ez a Sega-nak ez az open world Sonic játéka lesz. Megszülettek az első preview-k a játékról, és hát így nagyon-nagyon óvatosan fogalmazva is vegyesek. Az IGN azt mondta, hogy jó lett. Jó. Mondjuk lehet, hogy azért, mert neki exkluzív joguk volt a játék bemutatására. Igen? Hm? Jó. Szóval mindenki más, aki nem az IGN szerint, annyira azért nem. Talán azért nem dobták el az agyukat. Ami azért is gond, mert hogy a visszajelzések alapján olyan szintű level design gondok vannak, amik már 5 éve sújtják a Sonic játékokat, és nem 5 éve van probléma a Sonic játékokkal, hanem 10 éve nincsen jó formában az egész Sonic franchise, és itt felsoroltak a cikkben ilyeneket, mint a Lost World, a Forces, vagy az Origins Collection, és egyikért sem volt odáig a szintér. Nem tudom ezeket adásban hogyan teljesítettek, de a kritikák kivétel nélkül ilyen 6,5 pontnál megálltak. Na most utoljára ugye ezért jött a Colors-nak a felújítása, amit a vakmókusok csináltak, és szar lett. Milyen meglepő. Szóval most azt nyilatkozták, hogy elég komoly nyomás van azon, hogy a Sonic Frontiers az jól teljesítsen, mert egyelőre úgy néz ki, hogy nem önmagában a Sonic játékokkal van probléma, lehet, hogy franchise szintű gond van az egész Sonickal. Koncepciós probléma van szerintem. A Sonicban volt egy 2D-s platformer, ami akkoriban nyújtott olyat, amit a többi nem, az, hogy ezt a iszonyat gyors játékmenethez építették fel a pályákat gyakorlatilag. De szerintem azóta se sikerült túlságosan jól a 3D-be átültetni. Szerintem egészen egyszerűen a Sonic ott nem működik úgy. Főleg nem ebbe az open world rettenet dizájnba, ami tényleg úgy néz ki, mint egy egyetemi hallgatónak a vizsgamunkája. Tehát, hogy ilyen nagy, üres, mintha tényleg ilyen assettekből összedobálták volna mondjuk Unreal Engine-be, és ilyen teljesen... De körülbelül olyan vegetáció volt benne, mint a Breath of the Wild-ban, hogy ilyen 6 kilométerenként egy fa, és egyébként a zöld... Ez jó, az működött. Ja. Csak úgy másban egyébként nem hasonlított rá. Tehát van ezzel probléma. Nem tudom, annak örülök, hogy a Sonic film jól teljesített, de mondjuk szerintem az nem is volt rossz. Az egy egészen élvezhető film volt. De nem, szerintem a Sonic-kal koncepciós probléma van. Érdekes módon a Sonic-os kart racing játékok, a All-Stars Racing Transformed, meg a Sonic, nem tudom melyik volt az újabb változata, azok szórakoztatóak voltak, és jól működtek. Akkor lehet, hogy újra kéne gondolni magát a formulát alapvetően? Valahogy más. Tehát ez a hipergyors játékmenet egy platformernél nem működik. Egyszerűen nem tud szerintem olyan immerziót rakni mögé, meg... ilyenkor ugye gond van azzal is, hogy kamerakövetés, stb. Aki játszott például a ukulélivel, hát ahhoz például kell egy gyomor. Amikor így elkezd pörögni a kaméleon, és megpróbálja a kamera lekövetni, én 10 percig bírtam, és kidobtam a touchot körülbelül. Tehát a Sonicnál hasonló problémát látok. Aha. Lehetséges. Picit tovább lépünk, mert szerintem a Sonicról ennyit. Nem árt, hogy figyeljetek majd a híreket, tehát, hogy aki mondjuk nagyon meg akarja venni a Sonicot, figyelje majd a kritikákat, mert az előszerek nem a legjobbak. OV kritikát nézzétek. Főleg, hát az olyan lesz. Viszont volt egy érdekes felvetés, ezt rövidre fogom fogni, de mindenképpen egy izgalmas téma, hogy ugye Resident Evil 4 a remake. Ugye tudjuk, hogy majd jön, már dátumunk is van, ha jól emlékszem, hogy március 14, vagy valahogy így. Jövő év elején. Viszont már azt kezdték latolgatni, hogy na de mi jön utána? Oké, hogy csinálgatjátok itt a Resident 4 remake-et, de utána mi jön? És felmerült a cikk, hogy ugye egy korábbi pletyka az volt, hogy Code Veronikát szeretne a nép leginkább, viszont az az ötlet támadt, nem is véletlenül, hogyha már úgyis eddig számozott remake-jeink voltak, ugye Rezi 2, Rezi 3, most jön a Rezi 4, hogy mi lenne, ha Rezi 5-öt vennék elő. És volt pro és kontra érv is. A kontra érv az volt mellette, hogy állítólag a Resident Evil 5 a franchise történetének legjobban fogyó darabja. Igen. 13,4 millió példánnyal. Nekem az rémlik, mintha a Village jobban fogyott volna. Szerintem a Village még nincs annyi eladásnál, de én nekem ez gyanúsan soknak tűnik a Resident Evil 5-höz képest. Állítólag ennyit alátámaszthatja, hogy ez volt talán az első co-op Resident Evil. Lehet, hogy megvették azok is, akik mondjuk így elvétve rezidentek volna. Ja. Talán. Esetlegesen működött a co-op benne. Úgyhogy ez például egy pozitív érv, ami pozitív érv, az, ami a remake ellen szól. Tehát minek remake-elnél egy olyan játékot, ami a maga idejében is kurva jól fogyott. Vagy tegyük hozzá, hogy a Rezi 2 és Rezi 3 is egyébként elég jól, meg a Rezi 4, meg aztán pláne. De a Rezi 5-öt, tehát miért mondjuk, hogyha azt nézed, hogy a hatodik generációs konzolokra ugye két teljes értékű Rezi jelent meg, az 5 meg a 6, és hát a 6 az egyébként úgy általánosságban mindenki azt mondja, hogy kurva szar volt. Egyébként annyira nem volt rossz. Úgyhogy így adja magát, hogy az 5-öt ott sokat eladtak belőle. Ami viszont mellette szólhat, ami viszont fel volt hánytorgatva a Resident Evil 5-nek annak idején, hogy a Resident Evil 5 a szériának talán az egyetlen része, ami nem igazán horror. Most leszámítva az ilyen Operation Raccoon City, meg ilyen szörnyszülötteket. Hát... De... Mert a Rezinek melyik része volt igazán horror? Hát igazán horror. Azért, jól remélem, sokszor beszéltünk, én szeretem a Resident Evil-t. Jó, igen, az tényleg félelmetes volt. De figyelj, igazából ennek valahogy megtudtak fel, de igazából félelmet nyomokban sem tudott a Resident Evil-t kiváltani, ezt aláírom. Tehát ezt például egy remake-ben lehetne orvosolni, talán, viszont ha megfigyeled magát a folyamatot, akkor már két olyan akadályt is látunk a közelgő Resident Evil-öknél, ami mondjuk a spin-offok felé terelhetné a remake-eket. Tehát egyfelől, hogy egy nagyon jól sikerült Resident Evil illesztéshez értünk Resident Evil 5 személyében, igen, illetve hogy az a korábbi szavazás, ami volt egy Twitter felületen, ott kiugróan, nagyon-nagyon magasan nyert Code Veronica. A Code Veronica. Tehát ha a Capcom figyel a visszajelzésekre, akkor simán el tudom képzelni, hogy a Resident Evil 4 után érkező Resident Evil remake az valamelyik ilyen spin-off példány lesz. Vagy átugorják az ötöt, és mindjárt neki mennek a hatnak, ha nagyon életre akarják lehelni. Az a baj, hogy a hatot nem csak felújítani kéne, hanem teljes mértékben átdolgozni. Akkor viszont, ha a hathoz nem nyúlnak hozzá, azt elfelejtik, mint hogy azt akkor hagyjuk, akkor az neki mehetnének az ilyen spin-offoknak. Szerintem a számozott részek között, tehát mielőtt majd megjelenik a 9, még fogunk kapni egy jó pár remake-et. Én szerintem sorra fog kerülni a Code Veronica is, abban majd, hogy nem biztos vagyok, és szerintem sorra fog kerülni az 5 is. A 6-ot nem tartom valószínűleg, még ami esetleg szóba jöhet, az a Revelations 1-2. Aztán nem. Én attól nem voltam elájulva. Én az ilyen tengeren hánykolódó tankerhajók, meg utasszállítóhajók, luxushajók, meg ilyesmiken játszódó horrorokat imádom. Tehát nálam a Revelations is olyan volt, hogy úristenem, maga az, hogy egy ilyen kihalt hajón mászkáltam. Lehet, hogy nálam a Man of Medan-t is ez adta el. Én imádom ezeket. Szerintem inkább ez, mert amennyire én emlékszem, a Revelations az alapból Nintendo DS-re, vagy 3DS-re, vagy valamilyen szarra érkezett, és azt dolgozták valamennyire át a nagy konzolokra, nekem nem volt a kedvencem, szerintem ott komoly technikai hiányosságok voltak, de még a vállalhatóbb rezik közé tartozott, mert mellette ilyen Operation Raccoon City, meg ilyen fosokat kaptam. Jaj, hát azokat hagyjuk is, azok borzasztóak voltak. Nem is értem, hogy miért akarnak ezzel a Reverse-el is bármit csinálni, mert a Resident Evil tipikusan az a játék, amihez nem kell multiplayer. Itt írjátok az első részt is. Az első rész az atom cringe volt egyébként, tehát nem tudom, meg azt egyébként már remake-elték. Az első résznek volt remake-je GameCube-ra. Várjál, egyébként tényleg az első az, abból készül egy remaster, de szerintem abból nem készült remake. Mondom, GameCube-ra volt remake. Én a nullát is megcsinálnám egyébként. Mert ott fogták és megcsinálták a Rezi 1-ből is a remake-et GameCube-ra, illetve az MGS-ből is jött a Twin Snakes, ami felújítás volt GameCube-ra. Igen. Neked kéne tudni, te vagy az MGS fan. Tudom, csak így ledöbbentem azon, hogy mennyire művölt. Ja, hát... Most... És ha már a Twin Snakes szóba került, akkor beszéljünk egy hírről. 35 éves lett a Metal Gear. 35 éve adták ki MSX-re az első Metal Gear játékot, ami még nem Metal Gear Solid volt, hanem simán csak Metal Gear. Az ilyen fölülnézetes, lövöldözős fos volt, nem? Fölülnézetes, de nem lövöldözős, nem nagyon lehetett lövöldözni benne, hanem lopakodós volt. Ugye ez egy játékmechanikai megoldás volt az MSX. Nintendo-s változat, erre emlékszem csak. Valami másra igen, emlékszem. Igen, mondjuk. Valami másra emlékszem, szerintem. Úgyhogy játszottam a Cold Fear-rel, az is nagyon jó, hogy az egy fúrótornyon játszódik, ha jól emlékszem. Úgy olajkitermelő állomásom, az is kurva jó volt. Na. Szóval ennyi, és ilyen kedves anekdotázás zajlódott ezzel kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban volt egy nagyon aranyos dolog, hogy a Konami első körben azt mondta, hogy akkor tárálták elé a Metal Gear-nek a koncepcióját, hogy ez nem egy ilyen konfrontálódós játék lesz, hanem lopakodni kell és elbújni az ellenfél elől. Hogy az volt az első kérdésük, hogy elbújni az ellenfél elől? Hát az nem játék. Ezzel egyetértek. Ja, tudom. Végergő István, ez olyasmi, ami inkább majd egy OBS-en megbeszélünk személyesen, jó? Ha nem gond. Nem mered felvállalni. Téged is felmerlek vállalni, akkor kettő között nincs nagy különbség. Jó, szóval igazából ennyit a Metal Gear-nek a 35. születésnapjáról, hogy megemlékezünk róla. Szerintem rendelünk egy tortát meg egy pezsgőt, ugye, Andri? És megkocintjuk a Metal Gear 35 évét. Én végigjátszottam veled az első részt újra. Ezt végigjátszottam. Jó, de mikor volt ez már? Régen, elég is volt. Kurva szar egyébként. A mai szemmel nézve egyébként valami borzadály. Tehát értem, elismerem és tiszteletben tartom az érdemeit, de hát azzal már a Retro World alatt is kurva rossz volt játszani. Hát de majd, hogyha meg bejelenti a Sony a rebesgetett remake-et, akkor azért újra játszanád, nem? Hogy a francban? De szerintem nem a Metal Gear-t fogják remake-elni, hanem a Solidot. Az első Solidot. Ja, arra gondoltam, bocsánat. Nekem azért élénk ebben az emlékezetemben, tehát nekem a PlayStation 1-es Metal Gear Solid toldatálom. Tudom, hogy volt előtte is, csak azért azt látni kell, hogy igazán sikeres a játék onnantól kezdve volt. Uh-huh, abszolút. Tehát abszolút. A Metal Gear Solid-tól, ami azt hiszem még PlayStation 1-re jött. Igen. És ha már itt tartunk, akkor megoldódott egy probléma a Metal Gear-ekkel kapcsolatban. Így van, itt bizonyára észrevettétek, meg talán még mi is lehoztuk hírbe annó, hogy a Konami leszedette az online store-okról az összes régebbi Metal Gear játékot, tehát talán az ötön kívül. Ezt beszéltük is egy jó pár hónapja, hogy a régebbi Metal Gear-eket nem fogjuk tudni játszani, mert videolicensz problémák vannak az archív felvételekkel. Így van. Na most elvileg ez megoldódott, és a Konami szépen visszalapátolta a klasszikus Metal Gear-eket, úgyhogy akinek ilyen szintű hiánya volt, az most már meg tudja ismét vásárolni a klasszikus címeket. Egyébként milyen véletlen, hogy pont a Metal Gear 35. szülinapján jelenti be a Konami, hogy visszateszi a klasszikus Metal Gear-eket. Én mondjuk jobban örültem volna annak, ha azt jelentik be, hogy folytatás jön, vagy remake jön, vagy hogy nem ők jelentik be, hanem azt mondjuk a Sony-nak még jobban. Ha? Mert hogy a Konaminak én szerintem most már csak annyi közel legyen a Metal Gear-hez, hogy odaadja a licenszt valakinek. Többet nem szeretnék a Survive után. Mindegy. Azt majdnem végigjátszottam egyébként. Igen? Na? De ez nem csak ilyen hordamód kb. Nem, a Survive az nem, az ilyen... De. Egy nagyon elbaszott hordamód, de igen. Én csak annyira emlékszem belőle, hogy így ott vagy a magyar szerb határon, és jönnek a zombik, és... A rács miatt az nem a magyar szerb határon. Kerítés. Hát jó. És hogy így böködöd őket egy ilyen akármivel. Mi van, egy ilyen dárnával? Ja. A kristályfői zombikat. Azaz. Úgyhogy, ja. Na, még pillanatra elég magamhoz ragadom a szót, aztán vonulunk tovább majd itt a hírekre. Volt egy nagyon érdekes cikk azzal kapcsolatban, hogy a Rockstarnak ugye van egy kazal tök jó játék, a GTA, GTA 2, GTA 4. Nem, a GTA 5. GTA 5, azt nagyon sokat. Van a GTA 5, meg ami odáig elvezetett. Meg a GTA Online. Ja, a GTA Online is, meg a GTA 5 remaster, nem remaster, mi a next gen verzió neve, mindegy, az. Igen, tehát meg, meg a HD remaster trilogy, the remake, the passzom tudja mi. Igen, tehát nagyon sok jó játékot gyártott a Rockstar. Meg a Bully. Meg a Bullyt. Azt mindig meg kell említeni, a Bullyt. Na de, ami így kevésbé van radaron, az az L.A. Noire. Nem tudom, hogy hányan emlékeztek az L.A. Noire-ra. Két generációval ezelőttről. Egy fantasztikusan jó játék volt, és így nem is többen értettem. Ez a nyomozós. Nem? Nyomozós játék, amire egyébként úgy tudtam, hogy egyébként nem szerepelt túl jól a piacon, viszont ebből a cikkből az derült ki, hogy általában sikeres volt. Tudod miért? Na? Mert utána kiadták Switch-re, és ott meg gondolom, hogy rettentő jól fogyott. Le tudom képzelni. Én imádtam az L.A. Noire-t, és így vártam is volna, hogy kezdenek vele valamit, hát nem történt semmi. És felmerült, hogy miért. Hogy valaki mondja már el, hogy miért nem csináltak soha L.A. Noire 2-t. És tulajdonképpen addig csűrték, csavarták, hogy a kefe kivonata az egésznek az volt, hogy azért, mert a Rockstar nem ér rá. Nem ér rá, mert a GTA 5, meg a GTA Support, meg a Red Dead Redemption, és annak is a nyakamat rágy a Red Dead Redemption 2 azért született meg, hogy a Red Dead Online-t azt elvigye a hátán, csak ugye az annyira nem jött be. És inkább ezzel voltak elfoglalva, hogy az L.A. Noire 2 azért nem született meg, mert a Rockstarnak nincsen kapacitása még ezzel is foglalkozni. De én komolyan nem értem, hogy mit csinál a háttérben a Rockstar. Látom, hogy foglalkoznak a GTA Online-nal egyébként, de azt nem látod, hogy akár COD léptékű tartalomfrissítések érkeznének bele egyrésztről. Másrésztről azért most már ugye lövögetik le a Red Dead szervereket, meg mindent, meg a Red Dead 2-t is viszonylag hamar elengedték. Uh-huh. Tehát ott is inkább az engine-t összerakták, az úgy jól nézett ki, aztán úgy kb. Leszarták az egészet. És így a GTA 6-ról ugye más nem hallani, csak hogy még kurva távol van, és hogy állítólag nem halad jól a fejlesztés. A Rockstar mit csinál? Ja, meg megvesznek a piacról, mikor Józsika lefejleszti, hogy ne 6 percig töltsön a GTA 5, hanem csak 20 másodpercig, akkor azért adnak $20. A hatodik részét a Grand Theft Autónak. Aha. Te az kell ember. Szerinted elkezdték már a fejlesztést, vagy még mindig csak a úgynevezett felkészülési stádiumban vannak? Ja, hát a kreatív szakaszban vannak. Kreatív. Szavaz, fiak, fiúri. Mi kreativitás kell egy GTA-hoz? Mindegyikben ugyanazt csinál. Nagyon sok, de a level design az nagyon fasz a GTA. Én szeretem a GTA-kat egyébként. Uh-huh. Előttem aztán nem tudod befeketíteni. Jó, de ők a múltkor azt is nyilatkozták, hogy azért nem lesz a GTA 4-ből remaster vagy remake, mert hogy szarul teljesített a The Trilogy, The faszom tudja mi, az közben olyan brutál eladásokat toltak alá, hogy hihetetlen. Köszi, Loprax. Persze, de figyelj, hát igazából most itt korrigáltak, hogy az Team Bondi fejlesztés volt, és a Rockstar csak kiadója volt. Én erre már ennyire nem emlékszem. Uh-huh. Itt, ha viszont ez így van, akkor a Rockstarnál lehet az IP. Ha viszont a Rockstarnál van az IP, akkor is kérdés, tudom, hogy nem, szerintem a Rockstar adta ki. De a Rockstar nem kiadó, a Rockstar fejlesztő csapat, a Take-Two kiadó. Tisztában vagyok vele, de ez mégiscsak a Rockstar, és nekem tényleg gyanús a Team Bondi valahonnan nekem ismerős. Nem lehet, hogy azért csinálták, a Switchportot csinálták ők? Faszom tudja. Nem tudom. Na mindegy, úgyhogy tudjatok róla, hogy az L.A. Noire 2 azért nem lesz, mert a Rockstar nem ér rá. De még L.A. Noire az lehet felújítás, nem? Kiadják a Rockstar Gangesnek. Ma az tényleg egy L.A. Noire remake. Na. Vagy a remaster. Nem is kell remake, legyen remaster. Én örülnék neki. Szerintem az még ma is szemlélés, hogy kurva jó játék. De mi örülnénk? Én azt meg is venném egyébként. Ha nem is azért, mert nosztalgián túlmenően, annak a gameplaye van annyira egyedi, hogy én azt lehet megvenném még egyszer is kijátszani. Kiadták a Max Payne jogokat is a Remedy-nek egy remake erejéig. Hát igen, elképzelhető, bár szerintem nincs az a hatalmas piaci rés, amit a L.A. Noire-nak kéne betömnie, de... Az ilyen résemet betömheti. Menjünk tovább. Szerintem ez megválaszolja az előbző kérdését, ott valakinek, aki kérdezte, hogy mennyibe változtatta meg az életemet, hogy szerepelek ebben a műsorban, ez gyönyörűen összefoglalta. Na, menjünk tovább, mert még egy-két hírünk van. A retro játékos szerelmesei... Köszönjük, Fűsor! Azok örülni fognak. Ugye a Sega bejelentette a következő konzolját, ami a Genesis Mini 2 lesz, ami meglepő módon a Genesis Mini-nek egy továbbfejlesztett változata. Itt ugye azt kell látni, hogy ebben már erősebb hardware lesz, azért raktak bele erősebb hardvert, mert itt a Sega CD-s játékok is fognak szerepelni a kiadásban. Ugye annó, mikor még a Sega-nak jól ment, és még rendesen jelen voltak a konzol platformon, akkor ők a Mega Drive-ot, vagyis a Mega Drive 2-t, vagy más néven Genesis-t, aztán, hogy nálunk Genesis néven futott, azt ők eléggé sokáig támogatták, tehát tovább is, mint kellett volna, és jöttek hozzájuk ezek a mindenféle kiegészítők. Ugye megkapta mellé a Sega CD-t, ami de CD-ket tudott, CD-n lehetett játékokat futtatni rajta, illetve a úgynevezett 32X-et, magyarul 32X, ami 32 biten tudta, 32 bites játékokat tudott futtatni, ugye alapvetően 16 bites volt a konzol. Na, most a Sega CD-vel kibővített változatot fogják kiadni, több mint 50 játék lesz rajta, ami gyanítom, hogy a második napon, mikor felterik az egészet, bővíthető lesz annyira, amennyire akarjátok, és azt tudni még, hogy $105, na hát azt ne számoljátok át forintra, meg rá az áfát, mert akkor az elég csúnya összeg jön ki itt nálunk, de az európai rajtot még nem is tudjuk, az amerikait azt viszont tudjuk, az október 27, mikor máskor. Ez október nagyon sűrű lesz. Azt lehet tudni ebből a 50 játékból, amit felvásárolok, mik lesznek rajta? Igen. Lesz benne például Sonic. Hát az... Afterburner 2, Sonic CD, Splatterhouse 2, Vectorman 2, ezek a Sega CD-s játékok. A Vectorman rajta lesz? Aha, fogalmat sincs az mi. Tényleg. Úgyhogy lesz ilyen. Ezek, egyébként ezek jó pofa dolgok, csak az a baj, hogy ezt is lehet jól csinálni, meg lehet szarul. Hogy kell szarul mini konzolt kiadni, arra tökéletes példa a PlayStation Mini, ahol egy olyan tetűgyenge hardware-t raktak alá, hogy még a PlayStation 1-es játékokat se tudta normálisan emulálni. Pedig az már művészet. Hát egyébként tényleg. Jó, és akkor van még egy hírünk mára, ez nem tudom miért basztam el. Mert hozzányúltál. Akkor bocsánat, befejeztem. Ezt kérlek, hogy... Igen, igen, ezt ugye az elején említettük a műsor elején, hogy a műsor végén lesz egy ilyen kis rövidke hírünk a játék adaptációkkal kapcsolatosan, ez pedig az, hogy nemrég végeztek egy felmérést 56 országban, hogy hogyan is oszlanak meg a játék adaptációk így elfogadottság szempontjából. Itt most nem százalékos értékeket fogunk mondani, hanem gyakorlatilag mindenhol az első helyzetet listázták be, és ezeket osztották így földrészekre. Úgyhogy azért lehet, hogy egy picit fura lesz a lista. És egyébként szerintem meglepő. Nyilván a legújabb filmek szerintem nem szerepelnek rajta, mert én például az Uncharted-et nem látom itt egyáltalán. Egyébként én... Na mindegy. Mondjad. Nem, csak... Én azt hallom egyébként, meg azt látom a visszajelzésekből, hogy közösségi médiában megittottam ott, hogy azért eléggé langyos volt ennek az Uncharted-nek a fogadtatás. A pontokból nem látszik, meg a bevételből nem látszik, de akkor miből? A visszajelzésekből. Tehát elmentek az emberek, megnézték tömegesen, meg mit. Nem volt vele bajuk az embereknek, de azért ez nem az a játék, nem az az adaptáció volt, amitől így feltétlenül föltetted volna mondjuk erre a térképe, mert tegyük hozzá, hogy vannak itt azért olyan játékadaptációk, amik helyére simán befért volna. Szerintem az összes. Nem. Na mindegy, menjünk végig. Én az első három helyezettet bármikor megvédem. Azt tudom. Menjünk végig igazából olyan szinten, hogy például amerikai és ausztrál régióban a legnépszerűbb játékadaptáció, vagy legjobban elfogadott, az 1995-ös Mortal Kombat film volt. Egyébként esküszöm, ezzel egyetértek. Szerintem az, főleg a maga korában, de sajnos azt kell mondanom, hogy még a mai napig is, ha abból indulunk ki, milyen játékadaptációk jöttek azóta, az egy egészen korrekt kezdeményezés. Engem meghurcoltak, amikor elmondtam, hogy az új Mortal Kombat az meg sem kötheti a réginek a cipőfűzőjét, és főleg azért, mert a verekedős jelenetek egész egyszer jobban voltak megkoreografálva a régiben, mint az újban. Megkockáztatom, hogy még a CGI is veteked. De a koreográfia az egészen biztos, hogy jobb volt a régiben. Meg a színészek. De az milyen már bazdnak, hogy egy Mortal Kombatben jobbak a színészek. Tehát, hogy különbséget tudsz felhúzni. Nagyon durva. De mondom, én ezt tudom védeni, ő a harmadik helyezett egyébként ezen a listán. Összességében igen. De egyébként mondom, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában és Ausztráliában ő az első. De mondom, én szaláírom. A másodikat ne nézzétek meg, csak hogyha nagyon cringe-elni akartok. De nézzétek meg, jó az a film. Az Annihilation az... Ja, Mortal Kombatből, ja, bocsánat. Igen. Nem. Mortal Kombat Annihilation, az borzalmas volt, hozzáteszem, hogy szerintem az ízéses. Az új verziós Mortal Kombatnak az első negyed órája értékelhető, utána így esik a színvonal minden szempontból. De lesz folytatás. Lesz. Mondták, hogy tanultak az első részben. Igen. Volt. Hogy nem így kell. Igen. Na mindegy, akkor menjünk át az európai régióba. Bridget Wilson volt a Sonya. Európai régióban a 2018-as, ezt kiemelném, Tomb Raider, tehát az Alicia Vikanderes, nem a másik, amiről nem beszélünk, pedig annak két része is volt, az Angelina Jolie is. Mert 18-as az Alicia Vikanderes, ugye? Igen. Jó, okay. Azt én teljesen aláírom. Sőt, ezt be is rakom, hogy... Szerintem ebbe egyet is értettünk annó, hogy én megkockáztatom, hogy nekem az Uncharted-ig bezárólag... Ilyen, ha az akció kalandjáték adaptációkat nézzük, akkor a 18-as Alicia Vikanderes volt a legjobb. Viszonylag közel volt ahhoz, amit a játék nyújtott. Én sajnálom, hogy nem folytatták, annak fog jönni folytatás egyébként? Lebegtették, csak ugye pont akkor jött be a Covid, mindenki csinált minden mást, de szó van arról, hogy folytatni fogják. Mert a Rise-ból még szerintem elég jó adaptációt lehetne készíteni, az izgalmas. A Shadow-ból már annyira nem vagyok róla meggyőződve. Én nem tudom, egyébként miért bukott a Shadow, vagy miért könyvelték, szerintem a Square Enix barmatott el valamit. Nem volt annyira rossz a Shadow. Nem volt rossz. Tehát nem csak ugye azt mondták, hogy hát ez a trilógia leggyengébb darabja. Én nem látom, hogy miért. Tehát nem volt az egy rossz játék. Még rosszabbnak sem mondanám. De mondjuk én nagyon szeretem a videójátékot, hogy lehet, hogy ez a vők elfogult. Figyelj, azért vannak itt olyan dolgok, hogy az ázsiai és az afrikai régió picit érdekesebb működött. Kezdjük az afrikaival. Az afrikai régióban egyöntetően a Need for Speed film lett a legjobb. Te emlékszel abból bármire? Emlékszem, hogy a Paul Walker, nem Paul Walker, hogy hívják, ki volt a Pinkman, Jesse Pinkman, ki játszotta? Nem fog eszembe jó. Aaron Paul. Aaron Paul az nagyon szigorúan néz a volán mögött, és néha rángat a kamera, és akkor mégis a Bugattival megy nagyon-nagyon gyorsan. Ennyi maradt meg nekem abból a filmnek. Zoli, ebből áll egy Need for Speed. Tudom. Ez a szempontból jól működik. Meg a Michael Keaton, a DJ-zik benne. Kurva kellemetlen volt. Ezt újra kéne néznem. Majd a lecsúszó ráckevém. Jó. Nézzek a kazar ilyen cringe film. Azaz. Vagy hogyha már nem lesz több, akkor majd nézzünk Reflektort. Mm-hmm. Annyira nem lehet rosszabb új. Meglátjuk. Az ázsiai régióban pedig a Hitman Agent 47 lett az első. De akkor ebből hogy jött ki, hogy a Monster Hunter lett a második? Az az összesítésben volt. De mit összesítettek, hogyha a régióban sehol nincsen például? Mert, tehát hogy itt egy országnak volt több szavazata, úgymond. Abban állítottak egy listát, régiós szinten. De akkor hogy nem jelentkezik sehol sem, mondjuk az a... Nem tudom, Zoli, nem én csináltam a kimutatást, ugyanazt a képet látom magam előtt, mint te. De benned nem merült fel, hogy lehet valami a második, hogyha a térképe sehol sem látszik, akár még csak folt szinten sem? Jó, van mindegy, nem. De komolyan nem értem. Azért, mert lehet, hogy mit tudom én, az összes többi régióban mindenhol a második helyezett ő volt. Így már tiszta? Igen. Na de akkor nézzük meg egyébként, beszéljünk egy picit arról is, hogy mik vannak még ezen a listán előkelő helyen, amitől én totál ki voltam akadva, hogy például az összesített listán az a második helyen a Monster Hunter feldolgozása áll, ami egy akkora hulladékfos film, hogy hihetetlen. Tök jó film volt. Mire? De pont ilyen egy Monster Hunter játék. És abban minden benne volt ebben mondod a filmben. Mondod ezt te? Mi? Ha persze, te kimondja. Nem játszott a Monster Hunter-re. De tényleg. Te játszottam bele. Játékadaptáció, amiben teljesen hiányzik a történet, a vizualitás minimális, és Mila Jovovich a főszereplő. Őszintén szóval egyébként közelebb állt a Monster Hunter adaptáció, de nem ízi pár centivel, tehát ilyen közel volt a Monster Hunter adaptáció az alapjátékhoz, sokkal közelebb, mint a Resident Evil bármikor. Persze, ott is Jeepről rakétavetővel lövöd a izéket. Nem, a az történetesen nem. Nem, viszont... és erről szólt a fél film. A faszt. Jó volt benne ez a szakácsmacska, az nekem is tetszett. Az kurva jó. Nagyjából ennyi. De nagyon tetszett. De is volt benne sok. De megnézték a könyvben a lort, megnézték, hogy kell megtámadni a szörnyeket. Nagyjából ugyanazok voltak a szörnyek, tetszett az. Mi nagyjából ugyanazok voltak a szörnyek, volt benne körülbelül 2 darab. Igen, meg voltak azok a pók valamik. Készültek a folytatásra, de ne aggódj, szerintem a Monster Hunter jogokat ugyanannyiért árulja a Capcom, mint Resident Evil jogokat, hogy szerintem körülbelül 3. Ebből is lesz 6 rész. Szerintem már 3 készül. Oké. Okay. Egyébként kicsit visszakanyarodva, azért nyugtalanít engem, ami a Resident Evil filmmel történt, hogy a Netflix, az ugye az új Resident Evil sorozat, az Netflix adaptáció, engem kurvára aggaszt, hogyha így állnak hozzá a Resident Evilhöz, hogy egy... Nem is... Se. Jaj, de jó. Itt írta Lord Robi, hogy Mila Jovovichot vissza akarják hozni az új Resident Evil sorozat második évadába. Élből fel vagyok háborodva, hogy lesz második évad. De... ami engem rohadtul zavar, hogyha a Netflix nem is az, hogy atomvók, hanem gusztustalan, hányadék, kilóg a belem annyira vók a Resident Evil sorozat, hogyha így állnak ehhez a témához, én nem akarom tudni, mit fognak csinálni a Bioshockból. Tényleg ezt. Nem. Ezt. Mert én köszönöm, engem már bántottak videójátékkal annyit, hogy nem kell nekem még egy, és tudom, hogy meg fogom nézni, már Resident Evil sorozatot is megnéztem. Pedig tudtam, hogy nem lesz rossz. Vagy nem lesz jó. Tudtam, hogy nem lesz jó. De hogy az meg, hogy tudom, hogy csesztetni fognak, és tudom, hogy bele fognak gázolni a lépembe, meg a májamba a Bioshockkal, és meg fogom nézni. Valahol ezt kívánod is, nem? Egyébként igen. Ez a borzasztó. Ebből lesz jó tartalom. Na, de mik vannak még az Isten? Ami engem meglepett, 5. helyen van a Warcraft film, ami szerintem mai napig az egyik legjobb adaptáció lett. Meglepően sok kitekintés van a rajongóknak. Nyilván az látszik rajta, hogy azért egy elég nagy sztori részletet kellett viszonylag kis keretek közé beszorítani, de szerintem egész jól megoldotta. A vizualitása szerintem mai napig az egyik legjobb. A színészekkel se volt szerintem különösebb nagy probléma. Nem hozott annyit, mint várták. Egyébként ez engem meg is lepett. Én nagyon sajnálom, hogy nem folytatták, mert aki követte a Warcraft-nak a történetét, vagy ismeri a Warcraft történetét, ez tudja, hogy na, az igazán odabaszós sztorik azok ezután következtek volna. Csak fel kell építeni, tehát nem lehetett ott belevágni, hogy mondjuk hogy lesz Arthas a Lich King. Én hallottam egyébként Mendemondákat, hogy egyébként nincs kizárva, hogy folytatni fogják a Warcraftot. Csak nem élvez nagyon prioritást. Hát az akkor innentől már csak a Micron múlik, nem? Egyébként igen. Hát, ha megcsinálják olyan jóra, mint a Halo sorozatot. Na jó, mennyi. Érdekes, az nincs itt. Hogy nem? Igen, ugye a Need for Speed, na ide berakták a régebbi Resident Evil közül is egy párat, a Mila Jovovich félét. Én azt mondom, hogy talán az első, meg a legutolsó volt nagyjából vállalható, ami meg közte történt, arról meg inkább ne beszéljünk. Hát szerintem az utolsóról se beszéljünk. Nem volt szerintem annyira fos. Olyan, neked ilyen különös kötődésed van egyébként a minőségi dolgokhoz. Ja. Belecsinálok podcastot, hogy max a hiányához. Aztán itt van a Rampage, ami... Az nagyon jó volt. Ami azért érdekes, mert ugye ez a dörokkos, gorillás, óriás, kaijus verekedős film volt. Na most ennek az alapja egy 80-as évekbeli ilyen bedobálós, pénzbedobós videójáték, ahol egy nagy gorillával szét kellett verni épületeket, és ez a része egyébként működött a filmnek. Meglepően szórakoztató film volt, én nem tudom azt mondani rá, nagyon jó volt, meglepően, egyébként volt egy komoly vonala is, nekem az is tetszett, ennek a filmnek az utolsó 5 perce. 5 perc van, ami kurva kellemetlen. Szerintem az a legjobb, mikor bunyózik a krokodil meg az a is jó, majom. Az is tetszett. Nekem mondom az, amikor ilyen a végén így mutogatnak egymásnak, vagy ilyen... Ja, amikor jelbeszéddel a tizet. Az kurva kellemetlen volt, de annyira kellemetlen, hogy tönkrevágja az egész addig felépített hangulatot, de az utolsó 5 percig szerintem ez egy zseniális adaptáció. És szándékosan dobálózom ezekkel, mert onnantól kezdve, hogy a Resident Evil is adaptációnak minősül, és 51 ponton áll a Resident Evil sorozat metán, hogy nem ment lejjebb, az nekem rejti. De hogyha az 51 lehet, akkor a Rampage-ot én simán zseniálisnak mondom. Rampage ez egy korrekt plusz film volt. Úgy önmagában is szerintem. Az, hogy meg adaptáció, hát aki valaki, tehát ha ismeri azt, hogy mit adaptáltak, akkor így mosolyogni tud csak ezen, de szerintem egy korrekt film volt, nem volt vele semmi gond. De van ide még listázva az Assassin's Creed, ami szerintem viszont vállalhatatlanul fos volt. Phil Fury majd mesélő, hogy valamilyen beszélgetésben ő tendenciózusan Infinite-nak mondta a Halo Infinite, és kiavított el. Ez az. Végre. Terjed a kultúra. A hunglish. Ezt Discordra be is linkeltem egyébként, hogy mikor töltöttem fel Google Docs-ba a reflektort, akkor aláhúzta az Infinite-ot a autokorrektor, és akkor felírta, hogy Infinite, de... Nem te mondtad meg, hogy mit csinál. Assassin's Creed, igen, az szerintem pocsék volt, és én egyébként nem venném ide a Prince of Persia-t, mert szerintem az meg egész jó volt, a Sands of Time. Nem volt az rossz, az teljesen rendben köszönjük volt. Köszönjük, Fülk-Fülk. Köszönjük szépen. Hát elkezdett művelődés. Úgyhogy a Ubisoftos adaptációk közül szerintem a Prince of Persia az nem volt annyira rossz, az Assassin's Creed-et meghagyjuk, azt szerintem bődöletesen fos lett, de ez egyedi vélemény. Mi van még itt? Angry Birds film. Bevallom, azt nem láttam. Én nekem azt tetszett. Én egész jól szórakoztam rajta. Most nyilván ismered a koncepcióját az Angry Birdsnek. Nem, téged ismerlek. Ez számomra se öröm, tehát ez megnyugtat. Oké. Mindegy. Mi van még itt? Dead or Alive. Az roppant szórakoztató. Hát, legalább annyira, mint a Street Fighter film. Ez nagyjából egy tengelyen mozognak. Én tudod, mit tennék még ide? Ami kifejezetten szórakoztató volt? Nem, a Postált. A Postál az nagyon jó volt. Az nagyon jó film volt. Uwe-Bollnak az egyetlen élvezhető filmje. Ha csak egyet néztek meg, a Postált érdemes. Az tényleg még szórakoztató. Főleg is. Mai szemmel. De olyat nem fogtok látni. Se Netflixen, se sehol. Az nagy... Ezt mindenképpen pótoljátok legközelebbi reflektorra. Ja, fel van adva a házi feladat, nézzetek meg Postált. És nem is tudom, hogy ezen kívül volt-e még egyébként értékelhető játékadaptáció. Hát, talán mondjuk a Witcher animációs sorozatot lehetne mondani. De mondjuk itt filmekről van szó kifejezetten, nem sorozatról. De a Witcher hát, animáció az nem sorozat volt, az egyetlen egy rész volt. Csak egy rész volt? Film. Aha. Jó, mondjuk topba nem tenném fel, de mondjuk említésre méltót mondtál, ugye? Szerintem az például az volt. Hát a sorozatban... A nézzük... Sonic meg vagyok lepve, hogy nincsen itt. Tényleg, a Sonic az meglepően jó lett. A Sonic az nem tudom, miért nincs itt. Szerintem az újabbak, az régebbi kutatás lehetett, vagy hosszabb ideig csinálták, mert meglepő módon az újabb filmek nem nagyon vannak itt. Vagy lehet, hogy azok... Nem mentek akkor. Mondjuk a Sonic az anyagilag is nagyon sikeres volt. Mind a kettő. A másikat nem mertem megnézni, de az első nagyon tetszett. Sorozatban egyébként talán könnyebb találni mondjuk azokat is, az újabbakat, tehát tényleg, ahogy írtátok itt az árkén, de én ide venném egyébként a Castlevania-t is. De az sorozat volt. Azt mondom, igen, sorozat. Igen. Az árkén is az volt. Úgyhogy... Ja. Vagy Dragon's Dogma. Nem konkrét játék, a Ready Player van, az például mondja Krisz. Igen, de az, igen, csak az most... könyvfeldolgó. De, az könyv. Igen. De igen, ha úgy vesszük, akkor igen, valamilyen szinten ide lehető. Hú, most nagyon gondolkodnom kell. Szerintem egyébként így nagyjából a végén vagyunk abban, amiből tudunk meríteni. Nem volt olyan sok játékadaptáció, ami úgy... Játékadaptáció volt sok. Vállalható. Ja, úgy értem. Nekem hogy... tetszett a Mario film is. Maga módján szórakoztató volt. Hát a maga módján nem. Körülmetélés is szórakoztató, csak... Silent Hillből az első rész szerintem vállalható volt, a második az nagyon szar. Ne nézzétek újra az első Silent Hillt egyébként. Tehát az a maga idejében szerintem jó volt, de egyébként így annyira azért nem, tehát nem tenném fel egyébként a legjobbak közé. Bár egyébként azzal az erő, hogy itt van ilyen jó Need for Speed, meg a két Resident Evil, itt van, meg a Hitman, akkor inkább feltenném ide a Silent Hill-t valamelyik helyére. Doom film. Azt a kurva, tényleg a másodikat, azt megnéztük az Annihilation-t? Együtt néztük még izébe, Győrbe. Igen? Persze. Ja, ott néztük meg először. Ja, tényleg másnaposan. Igen. Vagy aznaposan? De akkor jutott eszünkbe, hogy hú, az egyébként már kijött, ugye csak DVD-re jött, és akkor ja, akkor nézzük meg, és hú, de rettenetesen szar volt, abban a Kinzon csinált izét, nem? Igen, csak lebanolták. Ja. Bár hozzáteszem, hogy annyival nem volt rosszabb, mint a rockos verzió. Egyébként tervben van, hogy az összes eddigi Gorefestet fel fogjuk tenni egy archívumba, azt mondtam. Szerintem itt még nem, mi már beszéltünk róla. A kezdetek óta az összes megvan, tehát amit bannoltak, meg eltávolítottak, meg akármi, ennek lesz egy ilyen voltja, egy ilyen kis menedéke, és ott majd vissza tudják nézni, akiket ez érdekel. Sajnos a YouTube nem nagyon szereti, főleg mostanában. Igen, ráadásul a Vimeo-ról is bannolgatják le, úgyhogy három oldalnyi Gorefest van fönt, és hetet tudsz megnézni belőle. Igen. Pedig szerintem ott kb. Azon kívül nincs fenn semmi. Úgyhogy... Hogy lehet pont ezért. Már az a terv, hogy aki mondjuk szub, vagy ilyen Patreon donablis, az lássa, mert mégiscsak tudjunk valamit nyújtani, de mindegy, ez más téma. Srácok, ez lett volna a mai Reflektor, az eheti Reflektor. Annyi hírt szedtünk össze nektek, amennyit csak bírtunk, meg annyi személyes tapasztalatot, amennyi ebben a mai adásba belefért. Mit mondhatnék így a végére? Nagyon köszönöm, hogy segítséget nyújtottál ebben a mai adásban, Balázs. Igyekeztem. Azt láttam. Bár marra sokáig tartott megint, mire kiszedegettem a hülyeségeidet belőle. Töltögettem fel erre a szerencsétlen Cloud Docship Google Docba a híreket, meg mindenfélét, és azt látom, hogy velem szinkronba Balázsi törölgeti ki, amiket feltöltöttem. Meg egy hülye pofát vágó kecskét berakod, amennyi... Kurva nehéz így dolgozni. Na, hagyd össze kérni. Igen, amikor egy feltartóztathatatlan erő találkozik egy megmozdíthatatlan akadálya. Az. Egyébként nekem szerintem az első adástól kezdve megvan az összes sketch az összes Reflektorhoz. Igen. Úgyhogy ha valakit érdekel, azt is feltölthetjük majd valahová. Igen, hát valakit érdekel. És akkor látjátok, hogy mennyire nem volt munka mögöttem. Jó srácok, nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, jövő héten újraindulnak a streamek, remélem egy sem fog kimaradni. Reflektor is lesz. Legyen, nem? Rajtam nem múlik. Plusz, legyen. Oké, sziasztok! Sziasztok!